NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 27 september. Het is gelukt om een ruimtesonde tegen een grote ruimterots te laten botsen. Nu wordt het afwachten of dat ook het gewenste effect heeft. En de nieuwe zorgpremies die worden vanaf nu weer duidelijk. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De eerste zorgverzekeraar heeft een nieuwe premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie voor een basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW komend jaar met €9,75 per maand omhoog, naar €137,50 per jaar. Het bedrijf presenteert traditiegetrouw als eerste de nieuwe prijzen van volgend jaar. Ook andere verzekeraars zullen met hun premies waarschijnlijk in de buurt zitten. Eerder werd al duidelijk dat de zorgkosten komend jaar met ruim 8% stijgen. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen, schrijft NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport erover van het Nederlandse leger leidde niet tot actie en volgens het ministerie van Defensie is het rapport spoorloos. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen, maar volgens Nederland bleek dat de man er niets mee te maken had. Premier Rutte is het eens met kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest, zei hij in het tv-programma Op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond de premier die kritiek onterecht. Inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Vertrouwen in het kabinet is op dit moment zeer laag. Ondanks dat is Rutte voorlopig niet van plan om te stoppen. Het dodental van de aanslag op een school in de Russische stad Ivdjevsk is opgelopen naar 17. 24 mensen raakten gewond. De schutter doodde volgens de politie daarna zichzelf. Wat zijn motief was, is onduidelijk. De politie heeft een video online gezet waarop de schutter te zien zou zijn. Hij draagt een zwart t-shirt met een hakenkruis en heeft een bivakmuts op. Volgens de autoriteiten gaat het om een 34-jarige oud-leerling van de school in Rusland. Philip Cocu is de nieuwe trainer van Vitesse. Hij is de opvolger van Thomas Letsch, die afgelopen week vertrok bij de Arnhemse voetbalclub. De 51-jarige Cocu heeft een contract getekend tot medio 2024. Het is de eerste klus als trainer voor Cocu in bijna 2 jaar. In november 2020 werd hij ontslagen als manager van het Engelse Derby County. Het weer dan, wordt een bewolkte dag met veel regen. In de middag ook kans op onweer en hagel bij ongeveer 12 graden. Later deze week minder regen en ook iets warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Precies zoals gepland botste vannacht om 14 minuten over 1 een ruimtesonde van de NASA met enorme snelheid tegen een ruimterots aan. Het team van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dat werkt aan het project keek mee via schermen en dat klonk zo. 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. We got it? Waiting. Waiting. And we have impact. Ja, opluchting en blijdschap horen we dat de missie alvast is geslaagd. Michel van Pelt van ruimtevaartorganisatie ESA heeft vannacht via een livestream meegekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het om dat te zien gebeuren? Ja, heel spannend. Je weet wat de bedoeling is, maar of het ook gaat lukken, dat bleef spannend. En dan precies 14 minuten over 1, zoals uitgerekend, lukt dat dan ook? Hoe moeilijk is dat? Ja, vooral de opzet. Kijk, als dat ding eenmaal op weg is, dat is de grote truc, hoe je dat precies allemaal uitrekent, waar die moet zijn op het juiste moment. Alles draait. De maantje draait om die planetoïde. De satelliet draait zelf. Alles draait om de zon. Dat is de moeilijkheid eraan om alles precies op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. En het laatste gedeelte moet die zonde moest ook helemaal alleen doen, omdat de berichten van de aarde heen en weer, dat duurt te lang. Dus dat, je zag ook dat de laatste 5 minuten dat ze alle mensen van het controlestation eigenlijk gewoon gingen staan. Ze konden niets meer doen. Dat was puur automatisch vanaf toen. Ja, en dan is de opluchting groot dat in ieder geval lukt. Ja. Maar is het nu het vervolg ook zo spannend? Ja, absoluut. Want nu moet er worden gekeken wat de effect van die botsing is geweest. Dus er zijn over de hele wereld telescopen die gaan kijken hoe dat het maantje van die planetoïde, hoe die nu anders draait. En dat, ja, het is een enorme knal geweest, maar voor zo'n planetoïde is het nog maar een klein duwtje. Dus dat gaat nog wel, begrijp zeker een paar weken of zo duren voordat ze erachter komen of de baan van dat maantje echt veranderd is. Ja, want het is natuurlijk allemaal bedoeld om voor het geval dat er ooit zo'n ruimterots op de aarde afkomt, dat we zouden kunnen gaan ingrijpen. Ja, precies. We willen de aarde kunnen beschermen. Dat klinkt heel spannend. Maar inderdaad, als er in de toekomst een planetoïde op de aarde afkomt, dan zou dit een manier kunnen zijn om hem een zetje te geven, zodat hij de aarde net mist. En dit is een test daarvoor, om dat een keer in het echt uit te proberen. Hoe dat werkt en of het werkt en hoe effectief het is. Gaat u zelf dus ook turen de komende weken? Of dit allemaal gaat gebeuren? Nee, daar hebben we echt wel veel grotere telescopen voor nodig dan die ik hier in de tuin heb staan. Dat zal zeker niet lukken. Dat laat ik aan de astronomen over. Maar u bent wel betrokken bij vervolgonderzoek naar de impact van die botsing. Wat gaat u dan doen? Nou, waar ik aan werk is met een heel veel collega's van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Wij werken aan een vervolgmissie. En die moet over 2 jaar gelanceerd worden. En die gaat van dichtbij kijken. Dus die komt er 2 jaar eind 2026 komt hij daar aan, dezelfde plaats, dezelfde planetoïde. En die zal dan van dichtbij kunnen gaan bekijken wat er precies is gebeurd. Hoe diep is die krater? Kunnen we door die krater naar binnen in zo'n planetoïde kijken? Hoeveel materiaal is eruit geschoten? Dat soort dingen die je ook vanaf de aarde niet zou kunnen zien. Nee. Dus de komende jaren bent u er nog wel lekker mee bezig, begrijp ik? De NASA-missie is nu voorbij en nu gaat de ESA-missie erachteraan vliegen. Ja. Nou, succes daarbij. Dank u wel, Michel van Pelt van de ESA. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In een speciale uitzending van Op 1 sprak Sven Kokkelman een uur lang met premier Rutte. Het ging onder meer over de stikstofproblemen, de toeslagenaffaire en de inflatie. De premier kreeg geregeld de kritiek dat hij te onzichtbaar was tijdens al die crisis. Rutte was het daar aanvankelijk niet mee eens. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf, van ja, maar ik was toch 3 keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest. Ik ben op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek. Nou, daarom is het zo goed dat u hier zit. Kokkelman vroeg Rutte of het met de huidige problemen niet tijd wordt voor een nieuwe tv-toespraak vanuit het torentje. Misschien moet ik dat ook alweer een keer doen. Maar het nadeel is, je kunt niks terugzeggen. Toen ik mijn tweede torentjes-toespraak gaf, eind december of half december 2020... Toen stonden ze met potten en pannen buiten? Ja, goed, dat was dan tot daar aan toe. Maar daar was wel de kritiek op. Van ja, 1 keer begrijpen we het, maar die tweede keer... en daarna is Hugo de Jonge in allerlei talkshows gaan zitten... maar je kunt niet terugzeggen, niks terugzeggen tegen mij. U bent hier vanavond, u begint meteen stevig dit interview, zo ken ik u. Nou. En zo hoort ook de democratie te werken. Dus ik vond dit beter, waarmee ik niet uitsluit... dat ook een torentjes-toespraak weer een keer nodig is. En Sven Kokkelman vroeg of de samenleving achter militaire steun aan Oekraïne blijft staan als de gasreserves opraken. En daarop vergeleek Rutte Poetin met Hitler. Als we 1 ding weten uit de Tweede Wereldoorlog, dat als jij toegeeft aan bruut geweld, aan een expansionistische oorlog, aan kolonisering in dit geval van Oekraïne door Rusland. Ja. Als we daaraan toegeven, we weten, dat weten we van Hitler, dat als zoiets gebeurt, dat het niet stopt bij 1 land, maar dat het doorgaat. Bij Jinek was wielrenster Annemiek van Vleuten. Ze werd wereldkampioen in Australië, ondanks een gebroken elleboog. Maar op het moment dat ze haar elleboog brak, dacht ze dat ze haar titel wel kon vergeten. Toen ik was gevallen, had ik compleet afscheid genomen van het idee dat ik wereldkampioen zou kunnen worden. Dus ik was 100% ingesteld om knecht te zijn van Marianne Vos. Pas in de laatste kilometer ging ik denken dat er misschien toch een kans in zou zitten dat ik met mijn gebroken elleboog met deze trui naar huis zou kunnen gaan. En Van Vleuten had na de finish zelfs niet door dat ze de winnaar was. Ik had gewoon geen idee dat ik had gewonnen. Want dit is hetzelfde verhaal als met Tokio. Dit zijn de enige wedstrijden dat we zonder communicatie rijden. En ik weet niet of er toch niet iemand al weg is gereden uit deze groep. Want ik kwam hier pas in de laatste kilometer aansluiten. Ja. Elke 100 meter die ik verder kwam, had ik het idee, ja, nu zullen ze wel een keer overheen komen. Nu gaan ze me wel bijhalen. Nu komen de sprinters wel naar me toe. Normaal is het altijd zo dat je denkt, ik ben erbij, maar in de laatste 50 meter pakken ze. En ze kwamen gewoon niet. En dat was gisteravond op tv. Concierge, buy the bikes and up the stairs, snap the latch and creep into the room. Throw up your coat, pick up the post, and put a coffee on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke a cigarette. Dark noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. Listen to the radio. Goed advies hoor, van die Tom Robinson. Meerdere kranten vragen zich af of de transgenderwet het vandaag gaat halen in de Tweede Kamer. Eenvoudig wijzigen, geslacht onzeker, dat kopt het AD vanmorgen. De Tweede Kamer stemt over het wetsvoorstel waardoor iemand zijn geslacht makkelijker kan laten veranderen in het paspoort. Een juridische verklaring van een arts of deskundige is dan niet meer nodig. Maar ja, of die wet het haalt is nog de vraag, omdat de fracties van VVD en CDA twijfelen. Volgens het AD beslissen ze een paar uur voor het debat vandaag of ze voor of tegen stemmen. Als deze twee partijen tegen zijn, dan sneuvelt het voorstel waarschijnlijk. Ondertussen heeft de Amsterdamse gemeenteraad de Tweede Kamer actief opgeroepen voor de transgenderwet te stemmen, schrijft het Parool. Het initiatief komt van de Amsterdamse fractie van D66. Die stelt dat een stem voor de transgenderwet er een is voor de mensenrechten. Een ruime meerderheid in de Amsterdamse Raad is het eens met D66. Maar CDA en VVD hebben de oproep niet ondertekend. De fractievoorzitter van de VVD zegt in het Parool dat dat niets te maken heeft met die wet, maar ze vindt dat Amsterdam zich niet moet bemoeien met zaken waar de stad niet over beslist. Andere politiek nieuws. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil wettelijk vastleggen dat 2% van het nationaal inkomen naar defensie gaat. Daarover schrijft Trouw. VVD, CDA en SGP vinden dat deze NAVO-norm nu nog te gevoelig is voor politieke grillen. En ze komen daarom met een wetsvoorstel. Door de oorlog in Oekraïne is het defensiebudget weliswaar flink verhoogd en de norm wordt nu gehaald. Maar die partijen zijn bang dat als de oorlog eenmaal voorbij is, het bezuinigingsbeleid van na de Koude Oorlog weer terugkeert. Of er een Kamermeerderheid is voor een vastgelegd defensiebudget, wordt volgens Trouw een dubbeltje op zijn kant. En minister Ollongren zegt in de krant dat ze de toegevoegde waarde ervan niet inziet, want Nederland heeft al beloofd zich aan die NAVO-norm te gaan houden. En hoe verstandig is het om een houtkachel te stoken nu de gasprijs zo hoog is? Die vraag stelt de Volkskrant op de voorpagina. Verderop in de krant het rekenwerk van een energiedeskundige van de TU Delft. Conclusie, het stoken van hout kan inderdaad net iets goedkoper zijn. Ik ken inderdaad ook wel mensen die inmiddels met van die houten pellets kachels aan de slag gegaan zijn. Ja, dan heb je ook nog het milieuaspect, hè, waar vraagtekens bij worden gezet. Dat is precies ook wat er in de krant staat. Sowieso, de houtprijs moet niet ineens oplopen. De kachel moet een hoog rendement hebben. Nou, dat is bij zo'n pelletkachel bijvoorbeeld wel het geval. Kortom, een houtstoker kan dus iets besparen, concludeert de Volkskrant. Maar jij zegt het al, krijgt dan vanwege de fijnstof misschien wel wat ruzie met de buren. Nou ja, bij bepaalde weersomstandigheden hebben bijvoorbeeld astmapatiënten er heel veel last van. Hè? Ja. Altijd weer dingen om over na te denken. 16 minuten over 6. Vanochtend is de staatsbegrafenis van de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Hij werd 2 maanden geleden doodgeschoten tijdens een verkiezingscampagne in de stad Nara. Tientallen wereldleiders verzamelen zich in Tokio aan de plechtigheden deel te nemen. Maar onder Japanners zelf is de schok van de aanslag omgeslagen in woede. En die woede is dan niet gericht op die aanslagpleger, maar op de regerende politieke partij waar de oud-premier jarenlang de leider van was. Want wat is inmiddels gebleken? Abe onderhield banden met de Verenigingskerk. Dat is een religieuze sekte die beschuldigd wordt van afpersing. Stop de begrafenis, schreeuwen de demonstranten hier op het plein midden in Shinjuku, het grootste zakendistrict in Tokio. Er staan hier om me heen honderden demonstranten, borden in hun handen waarop dingen staan als Abe is een cultvolger, belachelijke geldverspilling. Iedereen demonstreert hier tegen de staatsbegrafenis van de doodgeschoten Japanse oud-premier Shinzo Abe. Voor me staat een wat oudere man, gewoon netjes gekleed, overhemdje, leren schoenen. Maar in zijn handen houdt hij een bord met een karikatuur van Abe die niet heel flatterend is. Ben je tegen de begrafenis? Kokso ni hantai shiteru desu ka? Er wordt zoveel in de doofpot gestopt, zegt hij, door de LDP, de regerende politieke partij in Japan. Al helemaal als het gaat om Abe. Het is toch belachelijk dat zo iemand een staatsbegrafenis krijgt. De begrafenis gaat de Japanse belastingbetaler blijkbaar zo'n 11 miljoen euro kosten. En daar zijn de meeste mensen niet heel blij mee. Maar het zijn niet alleen de kosten waarom inmiddels 60% van de Japanners tegen zijn. Het is de Verenigingskerk. Ik heb het gevoel dat de LDP en de kerk gewoon hetzelfde zijn. De aanslagpleger zei destijds de oud-premier te hebben doodgeschoten vanwege zijn banden met de Verenigingskerk. Dat is een kerk ook wel bekend als de Moonies, vernoemd naar de leider van deze christelijke secte. De moeder van de dader zou zo'n 1 miljoen euro aan gedwongen donaties hebben gedaan. Dit zijn praktijken waar de kerk bekend om staat, al zegt ze zelf gestopt te zijn ermee. Slachtoffers van de kerk zeggen echter wat anders. Die laten weten dat de kerk onverhinderd doorgaat met deze praktijken. En die frustratie die is hier goed te voelen. Normaal stromen er forensen in nette kleding over dit plein. Nu staat het vol met schreeuwen en vooral boze demonstranten. Voor me houdt iemand een bord vast met daarop heel groot in het Engels gedrukt: Stop the Fascist State Funeral. Stop de fascistische staatsbegrafenis. Waarom zet je zoiets op je bord? De Toitskyokai. Toitskyokai, de Shukyodantai. Ja, ze maken gewoon reclame voor de kerk. Toch raar dat ze een staatsbegrafenis voor iemand houden, zegt de man. Ja. Inmiddels is bekend dat bijna de helft van de parlementsleden van de regerende LDP banden hebben met de Moonies. Dat werd jarenlang verborgen. Ook oud-premier Abe, zijn vader en zijn grootvader onderhielden innige banden met de kerk. Dat is waarom het grootste deel van de Japanners tegen de staatsbegrafenis is. Maar ondanks dit publieke sentiment gaat de regering toch door met de staatsbegrafenis. Onvergeeflijk. Ik kan de LDP niet vergeven. En ik kan de mensen die deze staatsbegrafenis toelaten niet vergeven. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de politiek onder Japanners en hieronder de demonstranten enorm beschadigd is. En dat het nog lang gaat duren voordat dit hersteld is. Een verslag van Japan-correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Hier in de studio gaan er per uitzending heel wat kopjes koffie doorheen. Maar we staan eigenlijk niet zo vaak stil bij de milieu-impact daarvan. Op sommige plekken leiden koffieplantages namelijk tot ontbossing. En ook wordt er vaak veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Het kan anders. De Nederlandse start-up Northern Wonder heeft een duurzame koffie gemaakt. Zonder koffiebonen, maar hoe smaakt die? Verslaggever Vincent van Rijn ging proeven met bedenker David Klingen. David Klingen, CEO van Northern Wonder. Koffie zonder koffie, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Eigenlijk is het zo dat de koffie die jij waarschijnlijk vanochtend gedronken hebt, steeds meer leidt tot ontbossing. Dus palmolie en soja, dat zijn producten waar mensen al snel een ontbossingsassociatie bij hebben. Bij koffie hebben veel mensen dat nog niet. Maar koffie is eigenlijk in steeds sterkere mate ook een veroorzaker van ontbossing aan het worden. En daar hebben wij een alternatief voor, dus een lokaal product. Gemaakt van niet-tropische grondstoffen. Hier liggen allemaal bruine zakken op de grond. 35 kilo rogge, lupine, 30 kilo. Er ligt hier van alles, ja. En er liggen ook dingen waarvan je niet mag zeggen wat het is. Want waarvan maken jullie de koffie? Een aantal graansoorten. De lupineboon, kikkererwt, blauwe bes zit erin. Rogge, gerst, ja, een mix van allerlei niet-tropische grondstoffen. Maar rogge, gerst, blauwe bes, dat moet ook allemaal geteeld worden. Verplaatsen jullie dan niet het probleem van de ene kant naar de andere kant? De zogenoemde footprint van ons product. Dus hoeveel grondstof, hoeveel kunstmest, hoeveel ruimte is er nodig om te komen tot een product. Die is met de ingrediënten waar wij mee werken echt een heel stuk gunstiger qua milieu-impact dan koffie dat doet. Hoe drink jij normaal je koffie? Ik heb normaal een apparaat waarvan ik geloof ik de naam niet mag noemen, maar in zo'n cupje. In zo'n cupje. Nou, dan maak ik voor jou het in een cupje, als je dat gewend bent. Nou, daar gaat ie. Het ziet in ieder geval bruin uit. Ja, we hebben echt een heel ingewikkelde puzzel achter ons liggen. En we gaan ook nog door met onderzoek, dus we zijn ook nog totaal niet klaar. Maar de look, de kleur, de crema laag, dat was eigenlijk al vrij snel echt heel goed gelukt. Nou, en de smaak. Smaakt het ook als koffie? David zit mij vol spanning aan te kijken. En ik zie je, ik zit te kijken wat jij vindt. Ja, het heeft wel een soort koffiesmaak, maar het is niet vies. Maar het is ook weer niet de lekkerste koffie die ik ooit heb gedronken. Mag ik het zo samenvatten? Nou, ik hoor jou zeggen dat het in elk geval naar koffie smaakt. Er zijn eindeloos veel koffiesmaken, koffievarianten. Misschien heb jij een heel mooie single origin van een of andere kleine brander. En is dat jouw koffiesmaak? Maar als jij in een garage bent en er wordt door de garagehouder jou een bakje aangeboden, dat is evident een andere koffie, een andere smaak. Hoeveel van dit soort kopjes koffie heeft u nou de afgelopen jaren geproefd? Dat is eigenlijk niet te tellen. We zijn 2 jaar lang bezig geweest met eigenlijk allerlei niet-tropische grondstoffen te onderzoeken en te kijken van ja, wat zijn nou de bouwblokken om te komen tot die zo bekende koffiesmaak. Dat is een enorme zoektocht geweest. En eindeloos veel dingen geproefd. Sommige heel erg vies. En op sommige momenten dachten we van hey, dit is interessant, daar moeten we mee door. En wat gebeurt als je het net anders roostert of mengt met weer iets anders? Het heeft een beetje een filterachtige koffiefeeling. Je zou kunnen zeggen dat het ons heel goed gelukt is om best vieze koffie te maken. Ja, dus we gaan door. De komende 5 of 10 jaar werken wij door aan het steeds koffieachtiger maken van ons product. Is dit al die hele lekkere speciale koffie? Work in progress, zou ik dan zeggen. Zij bedenker David Kellingen. 7:05. Met de plaat die ik vandaag heb uitgekozen is iets geks. Of nou ja, ik ken hem gewoon al een heel tijdje door mijn dochter. Zij en haar vrienden draaiden Goldband al veel langer. Noodgeval is een heel aanstekelijk nummer. Maar sinds het optreden van Goldband op Lowlands hoor ik het ineens heel vaak op de radio. Maar goed, je wordt er lekker wakker van. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Dat verlangt en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te wacht. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig. Dit is een noodgeval. Noodgeval van Goldband. NPO Radio 1. Overzicht van het nieuws, Wouter. Australische militairen hebben in de Afghaanse provincie Uruzgan mogelijk een oorlogsmisdaad gepleegd. Volgens NRC maakten Nederlandse militairen daar in 2010 melding van. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport hierover van het Nederlandse leger leidde niet tot actie. Volgens Defensie is het document ook spoorloos. Premier Rutte is het eens met de kritiek over het gebrek aan zichtbaarheid. Dat zei hij in tv-programma Op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond de premier die kritiek onterecht. Inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Cuba en de Verenigde Staten maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vanochtend over het westelijk deel van Cuba. In 20 gemeenten zijn inwoners geëvacueerd. Ian wordt naar verwachting vandaag boven de Golf van Mexico een orkaan van de categorie 4, de op één na gevaarlijkste variant, voordat hij daarna aan land komt in de staat Florida. En het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een sonde tegen een ruimterots te laten botsen. Dit was een test om te onderzoeken of zo'n botsing met hoge snelheid een manier kan zijn om de koers te veranderen als er een meteoriet op aarde af zou komen. Hoeveel de koers van deze ruimterots nu verandert, moet de komende tijd blijken. Het weer dan, wordt een bewolkte dag met veel regen. In de middag ook kans op onweer en hagel bij ongeveer 12 graden. Later deze week minder regen en ook iets warmer. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er stond even een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Die is weer van zijn plek. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je nu ongeveer een kwartier vertraging. En een ongeluk bij de Harmsebrug in de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Heddevoetsluis en de aansluiting met de A15 staat nu 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Ze is zakenvrouw en fitnessgoeroe, maar bovenal een Hollywood-icoon. En met haar 84 jaar staat Jane Fonda nog steeds op de barricades. In de documentaire Jane Fonda, actrice en activiste, duiken we in haar turbulente leven. Morgenavond in het Uur van de Wolf, om 11:30 bij de NTR op NPO 2. Alles wordt duurder, de premie voor de zorgverzekering ook, dat wisten we al. Maar hoeveel meer moeten we volgend jaar betalen? Traditiegetrouw is DSW, de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premie bekend maakt. En schrik niet, die gaat 7,6% omhoog. En het zit er dik in dat andere verzekeraars in de buurt van die stijging zitten, op zijn minst. Nog even in euro's uitgedrukt, de premie voor een basisverzekering is bij DSW €137,50 per maand. En dat is dan €9,75 meer dan dit jaar, dus bijna een tientje. Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die stijging van bijna 8% vandaan? Ja, die stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende zorgkosten. En die zitten dan in twee zaken. Als eerste verwachten we dat de lonen in de zorg volgend jaar fors zullen stijgen. Nou, iedereen begrijpt dat we willen mensen ook echt graag in de zorg houden. En die loonkosten die zorgen voor 60% van alle zorg, voor alle zorgkosten. En daarnaast hebben we materiële kosten, dus andere kosten die ook voor zorginstellingen gelden. En die gaan natuurlijk ook omhoog. Ook een ziekenhuis heeft hogere energielasten, moet meer betalen voor zijn voeding. Dus dat bij elkaar maakt dat de premie volgend jaar inderdaad met 7,6% stijgt bij ons. En stijgen de kosten voor u ook met 7,6%? Nou, de kosten stijgen eigenlijk iets meer. Maar wij zetten nog iets van onze reserves in om die premiestijging nog enigszins te dempen. Dat hebben we nu wel het maximale uitgehaald. Maar dat vonden we dit jaar ook wel nodig. Omdat we nu meer dan ooit moeten proberen om die premiestijging te dempen. Want dit komt natuurlijk bovenop alle andere kostenstijgingen voor de burgers van Nederland. Ja, merkt u daar al wat van, dat mensen meer in de problemen zitten? Ja, wij merken in ieder geval wel dat we hebben nog niet meer betalingsachterstanden, maar wij merken wel dat het aantal betalingsregelingen in de afgelopen maand 50% aanvragen voor betalingsregelingen 50% meer hoger ligt dan de maanden daarvoor en dan vorig jaar om deze tijd. Nou, dat is voor ons een teken dat mensen het moeilijker gaan vinden om hun premie te betalen. Dat vinden we overigens wel prettig dat mensen een betalingsregeling vragen. Want als mensen eenmaal een achterstand hebben, dan is het bijna niet meer in te halen. Want het zijn natuurlijk grote bedragen. En het feit dat dat zoveel stijgt, die aantallen aanvragen voor betalingsregelingen, ja, dat is wel een teken dat het moeilijker gaat worden. Maar een betalingsregeling wil zeggen dat ze het meer gespreid betalen? Ja, een betalingsregeling wil zeggen dat mensen meer gespreid hun premie betalen en dan een moment zoeken om alles in te halen. En dat kan soms met een eindejaarsuitkering of dat kan soms met het vakantiegeld. Maar dat is natuurlijk heel ingrijpend. Ja, precies. Want, nou ja, goed, wat u zegt, het is al goed dat ze aan de bel trekken om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Verwacht u dat, want ja, een tientje is voor heel veel mensen toch veel geld per maand weer extra. Verwacht u dat er dan nog meer mensen bij u aan gaan kloppen? Ja, ik verwacht wel dat er nog meer mensen voor een betalingsregeling gaan aankloppen. Maar wat misschien wel een ernstig effect is, is dat mensen die nu aanvullend verzekerd zijn, waardoor een groot deel van de tandartszorg in zit en van de fysiotherapie, dat mensen ervoor gaan kiezen om die aanvullende verzekering op te zeggen, ondanks dat ze tandzorg nodig, mondzorg nodig hebben en fysiotherapie nodig hebben. Ja, en dat vind ik nog veel ernstiger. Want dat betekent gewoon dat mensen niet meer naar de tandarts gaan, geen controles meer laten uitvoeren, omdat dat geld kost. En dat heeft gewoon gezondheidsgevolgen op langere termijn. Dus dat vind ik eerlijk gezegd nog een ernstiger gevolg. Ja. Ja, dan het tijdelijk misschien wat lastig vinden om de premie te betalen. En kunt u daar iets tegen doen als zorgverzekeraar? Nou, het is natuurlijk heel lastig. De kosten in de zorg die zullen blijven stijgen. Wat ik wel vind, is dat we langzamerhand eens moeten kijken van, nou, hoe financieren wij die zorg nu? Dat wordt nu natuurlijk allemaal op basis van marktwerking gedaan. Dus bijna in de hele zorg worden zorginstellingen, zorgverleners betaald op basis van de verrichting die ze doen. Dus hoe meer ik behandel, hoe meer ik betaald krijg. Maar het is niet altijd zo dat hoe meer behandeld wordt, hoe beter de kwaliteit wordt. En ik denk dat met name voor de spoedzorg, de brandweer betalen we ook niet op basis van het aantal bluspartijen. En dat voor de chronische zorg, dus mensen die diabetes hebben, mensen die COPD hebben, mensen die oncologische behandelingen ondergaan, dat we daar eens moeten kijken of we dat niet op een andere manier kunnen organiseren. Want ik denk dat samenwerking in die gevallen veel beter is. Is dat ook waarom u het Integraal Zorgakkoord niet heeft getekend? Ja, dat is een van de redenen waarom wij dat zorgakkoord niet hebben ondertekend. Naast het feit dat er ook in het zorgakkoord de vrije artsenkeuze wordt beperkt, is voor ons een reden geweest om daar niet voor te tekenen. En wij denken dat je echt op een andere manier naar die zorg en naar de organisaties van de zorg moet kijken. En het zorgakkoord is toch gebaseerd op de bestaande structuren. En ik denk dat we vanuit de onderaf, vanuit de regio, want daar is wel vertrouwen, daar wil men af en toe wel over hun eigen belangen heen stappen, dat we vanuit die regio's de zorg weer moeten organiseren. Ja, als je het kort samenvat, toch die marktwerking er voor een groot deel uit gaan halen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, marktwerking is prima als het gaat om behandelingen voor oogheelkunde, voor KNO, voor orthopedie. Maar voor chronische zorg en spoedzorg vind ik echt dat we de marktwerking moeten inruilen voor samenwerking. Dank u wel, Aad de Groot van DSW. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Overal in Europa zijn mensen bezig met hun energierekening. In Frankrijk hebben ze nu een energieverwachting-app ontwikkeld om te waarschuwen bij tekorten en vooral om de Fransen zuiniger met energie om te laten gaan. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, een energieverwachting-app. Hoe werkt dat? Nou, vooralsnog is het alleen een website. En voor de winter moet er ook een app zijn die je op je telefoon kunt zetten. En op die site nu wordt eigenlijk een soort weerbericht van de elektriciteitsconsumptie in Frankrijk gegeven. En dat gebeurt op 4 manieren. Er is een landkaart die in beeld komt op die site. Een landkaart van Frankrijk met alle regio's. En als die groen gekleurd zijn, dan is alles oké. Dat is nu het geval bijvoorbeeld als je kijkt. Dan wordt er normaal stroom verbruikt in Frankrijk. Maar als de regio's oranje kleuren, dan wordt er daar veel stroom gebruikt. En als het rood wordt, ja, dan zit zo'n regio echt in de gevarenzone. Dan kan de stroom daar uitvallen. Nou, dat zie je allemaal op die landkaart. De situatie nu, op het moment dat je kijkt. Maar er wordt ook voorspeld, net zoals bij een weerbericht, hoe de situatie de komende 3 dagen zal zijn. Zodat je kan anticiperen. Je regen, je paraplu mee moet nemen voor het weer. En hier kunt anticiperen op stroomgebruik. Nou, er worden tips voorgegeven op die site ook. Wat je kan doen als jouw regio dus geel kleurt. Hoe je stroom kan besparen. Op welke uren je dat het best kan doen. En tot slot kan je als consument ook aanmelden. Je kunt je inschrijven op de website. En dan krijg je per mail of sms een waarschuwing als er in jouw regio gevaar dreigt op stroomgebied. Ja, ja, dus dat je je wasmachine aanzet op het moment dat het uitkomt, wat dat betreft. Ja, bijvoorbeeld niet tussen 8 en 1 uur 's morgens, want dat zijn de piekuren in Frankrijk. En ook tussen 6 en 8 's avonds. Maar doe dat precies daartussen of later, ja, of stel het uit. Wordt er al veel gebruik van gemaakt door Fransen? Dat is een initiatief van de Franse netbeheerder RTE, die het Franse elektriciteitsnet beheert. Sinds 2020 is het landelijk opgezet. En de laatste dagen, de laatste weken is het echt enorm populair geworden. Vanwege de energiecrisis natuurlijk, omdat de regering daar aandacht voor heeft gevraagd. Er zijn nu dagen dat er 75.000 Fransen per dag de site bezoeken. 160.000 Fransen hebben zich ingeschreven als consument. Dus die krijgen zo'n waarschuwing als dat het geval is. En dat is op de totale Franse bevolking nog niet veel. Maar die aantallen stijgen enorm. Snel de laatste dagen. Nou, heb je het over rode gebieden waar het echt in gevaar komt. Hoe ernstig is de energiecrisis dan in Frankrijk? Nou, je hebt de energie zelf en natuurlijk de kosten van de energie waar zorgen over zijn. Hè. Over dat laatste, de regering in Frankrijk betaalt mee aan de energierekening van Franse consumenten. Hè. Dat is dit jaar zo en dat blijft ook heel volgend jaar zo. De energierekening die stijgt in 2023 maximaal 15% voor de Fransen, niet meer. De rest, als die meer stijgt, dat betaalt gewoon de overheid. De kosten daarvan zijn 45 miljard voor de Franse regering. En als het over energie zelf gaat, ja, Frankrijk heeft natuurlijk zijn eigen kerncentrales. Hè, die liggen nu voor een deel stil voor onderhoud. Maar dat moet voor de winter allemaal klaar zijn. En die zorgen natuurlijk voor de meeste stroom in Frankrijk. Maar er is wel voorzichtigheid. De regering roept iedereen op om te bezuinigen op energie. En als iedereen meedoet, dan moet de winter zonder problemen verlopen, zegt de regering. De RTE, die netbeheerder, die zegt als we de winter met z'n allen naar 1-5% energie besparen, dan voorkomen we problemen, dan gaat er niks mis. In het uiterste geval zal 15% energie bespaard moeten worden. Ja, als die app er straks is, dan moet je hem dus downloaden om de waarschuwingen te krijgen. Maar ik begrijp dat er ook een soort energieweersverwachting komt als onderdeel van de tv-journaals. Ja, de waarschuwing krijg je trouwens nu al. Ik heb mezelf ingeschreven. Als het dus in mijn regio oranje zou worden, dan krijg ik per sms of mail of allebei een waarschuwing. Dat is nog niet het geval. Hè. Het is pas een najaar. Maar inderdaad, je hebt gelijk, de tv. De Franse publieke omroep heeft afspraken gemaakt met die netbeheerder over het gebruik van de gegevens. Over die weerkaarten, als je het zo mag noemen. Op tv zullen er pictogrammen in beeld komen. Waarschijnlijk van die landkaart. Met die 3 kleuren. Groen, oranje, rood. Om de kijker te laten zien hoe de situatie is. Om ze ook bewust te maken van de situatie. En ze te waarschuwen. Frank, dankjewel. Ja, een app die je dus waarschuwt en voorlicht over energieverbruik. In Nederland is die er nog niet, maar er is wel een online een energieweerbericht. En dat hoor je weervrouw Helga van Leur. Ondanks de competitie met wat bewolking gaan we toch redelijk wat opwekken, meer dan gemiddeld. Ja, en op dagen met zon zou ik zeggen tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Gebruik dan vooral de stroom voor het draaien van je wasjes, de stofzuiger of misschien wel het opladen van je auto. Ja, dat is een fragment van het energieweerbericht van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Olof van der Gaag van de NVDE, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er staan een paar afleveringen op uw website, maar niet iedere dag een vers bericht, hè? Nee, wij hebben 4 van die energieweerberichten gemaakt samen met Helga van Leur aan het begin van het jaar. Omdat we mensen meer inzicht wilden geven in hoe dat nou gaat met de zon- en de windproductie. Wanneer je inderdaad het beste stroom kunt gebruiken. En ook wanneer je juist rekening moest houden met koude dagen en de verwarming dus harder aan zou gaan. En daarbij was dan natuurlijk bijvoorbeeld de tip: doe de gordijnen op tijd dicht en de verwarming een graadje lager. Om op die manier energie te besparen. Maar wij zijn er niet elke dag mee doorgegaan. En het is in Nederland ook nog niet op tv uitgezonden. Nee, maar in Frankrijk gaan ze dat dus doen. Is dat een idee om dat hier ook te gaan doen? Ja, ik vind het een hartstikke goed idee. Wat mij betreft gaan we het in Nederland ook doen. We zitten in een energiecrisis. We hebben een tekort aan energie. Dus we moeten echt alles doen wat we kunnen om energie te besparen. En het is ook heel slim om te laten zien wanneer er nou echt een piek is in die elektriciteitsvraag. Want die piekvraag die wordt op de meest vervuilende en ook op de meest kostbare manier opgewekt. Dus het verlagen van die piek is echt iets wat we met z'n allen moeten doen. Ja, precies. Want wat de Europese Unie vraagt. Want dat is natuurlijk de waarde ook ervan. Dat op het moment dat je ziet van, oh, als ik het nu ga doen, dan komen we echt diep in het rood. En dat heeft meteen gevolgen voor hoe de energie wordt opgewekt. Precies, je wil niet dat mensen worden afgeschakeld wanneer ze echt die stroom nodig hebben. En de Europese Unie vraagt ook van alle landen om 5% van die piekvraag te verlagen. Dus eigenlijk is dit een hele goede manier om naar Frans Timmermans, de Nederlandse eurocommissaris, te luisteren. En daar worden we met z'n allen beter van als we dit doen. En wat ik hoorde Frank net vertellen dat je in Frankrijk verwachten ze voor de komende winter echt, en noemen ze dan rode gebieden, waarbij het zelfs in gevaar zou kunnen komen. Hoe zit dat in Nederland? Ja, in Frankrijk hebben ze inderdaad veel kerncentrales die op dit moment stilstaan. En in Frankrijk hebben ze heel veel elektrische verwarmingen in de huizen, waar de meeste Nederlandse huizen natuurlijk met aardgas en een cv-ketel worden verwarmd. Dus Frankrijk is wel net wat anders. Maar ook in Nederland zijn er wel echt momenten dat er veel te veel stroomvraag is. En dat het dus heel erg duur en ook heel erg vervuilend is om die stroom op te wekken. Ja. Dus het is net anders, maar het is wel net zo belangrijk. Nou goed, wij kennen natuurlijk ook al het dag- en nachttarief bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook om dat te stimuleren, dat mensen 's nachts hun wasje draaien. Ja, alleen dat is wel echt radicaal veranderd door bijvoorbeeld de opkomst van zonne-energie. Dus juist op een zonnige middag de was draaien is wat je nu het beste kunt doen. Ah, ja. En 's nachts hangt het weer van de wind af. Dus als het 's nachts heel hard waait, als er een goede herfststorm aankomt, dan is het een goed moment om 's nachts bijvoorbeeld je elektrische auto op te laden. Maar het hangt dus echt van het weer af. En dat is waarom het ook zo'n goed idee is om echt een energieweerbericht te maken. Het verschilt gewoon elke dag. Ja, en wie zou dat dan moeten maken? Nou, de Nederlandse landelijke netbeheerder Tennet heeft heel veel inzicht in elektriciteitsverbruik. Dus die zou daar een hele grote rol in kunnen spelen. En het KNMI weet natuurlijk ongelooflijk veel van het weer. Dus ik denk dat met een paar partijen samen er echt een heel mooi Nederlands energieweerbericht te maken is. En ik hoop ook dat het dan op de publieke omroep kan worden uitgezonden. Ja, en wat natuurlijk de allerbeste werkt is dat als mensen dan het in de, zeg maar, de goede tijden hun energie gebruiken, dat ze dat geld oplevert, hè? Ja, precies. Een ander voorbeeld is dat California dit aan het eind van de zomer had gedaan om de mensen te vragen hun airco uit te zetten. Het was bloedheet in California en dan kreeg je echt een appje, een flex alert noemden ze dat. Net zoiets als het NL alert. Van schakel nu alsjeblieft je airco een beetje terug. Want we kunnen het niet aan met z'n allen. Maar het is inderdaad het beste als er ook wat geld aan te verdienen valt. Dus goedkopere stroom op het moment dat je in een groen moment je was gaat draaien. Dank u wel. Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dank u wel. Minister Jette die krijgt een positief advies over nieuwe kerncentrales. Ja, over energie gesproken. De minister heeft een studie op zijn bureau liggen waaruit blijkt dat grote en kleine kerncentrales Nederland minder afhankelijk kunnen maken van fossiele brandstof uit het buitenland. Daarover schrijft de Telegraaf. In het coalitieakkoord zijn ook plannen opgenomen voor de bouw van 2 kerncentrales. En minister Jette heeft meerdere onafhankelijke ingenieursbureaus gevraagd om voorbereidende onderzoeken te doen. Nou, de conclusie van adviesbureau Witteveen-Bos is dus alvast positief. Wanneer er geen kernenergie voorkomt in de Nederlandse productiemix, neemt de afhankelijkheid voor import van energie toe, waarschuwt dat adviesbureau. Een Amerikaan die in Nederland wordt vervolgd voor moord kon gisteren niet bij zijn eigen proces zijn, want justitie was vergeten hem op te halen uit de gevangenis. Daarover schrijft de Limburgse omroep L1. William Lyle J. zit vast voor de zogeheten incassomoord in Bergen. Hij zou vanwege een zakelijk conflict zijn ingehuurd om een biologische boer te doden. Het is al de tweede keer dat het OM deze Amerikaanse verdachte heeft vergeten. Ook bij de vorige zitting was er geen vervoer voor hem geregeld. Toen werd er nog wel een videoverbinding opgezet. Maar zijn advocaat Yehudi Moscovic noemt het schandalig en gênant. En justitie heeft inmiddels ook excuses aangeboden. Het Europese verbod op sigaretten en check met mentholsmaak werkt. Meer mentholrokers zijn dankzij dit verbod gestopt, blijkt volgens het AD uit een nieuw internationaal onderzoek onder Nederlandse rokers. Die stappen dus niet over naar gewone sigaretten. In het medische tijdschrift Tobacco Control stellen de onderzoekers dat mentholrokers substantieel vaker stoppen met roken dan rokers van andere sigaretten. Meer dan een kwart van de mentholrokers rookt inmiddels niet meer. En de hoge energieprijzen maken steeds meer slachtoffers. Ook Gerard Kronen, al bijna een halve eeuw bakker in Roosendaal, is slachtoffer geworden. Zijn 50-jarig jubileum gaat hij niet halen, want vertelt Gerard aan Omroep Brabant, hij stopt ermee. De energierekening van de bakker is 10.000 euro per maand en dat kan hij niet langer opbrengen. In 1992 nam hij een langlopende zaak over die nu dus noodgedwongen sluit. Dit is een bedrijf dat al 120 jaar bestaat. En dat wordt op zo'n manier wordt dat eigenlijk gewoon de nek omgedraaid, zeg maar. En dat doet zeer. Dat doet echt pijn. Ja, wachten op hulp van de overheid wil bakker Gerard niet meer, want hij vindt dat de onzekerheid erover voor ondernemers veel te lang duurt. Verkeersinformatie, Jolanda van Velden. De ochtendspits is al aardig op gang gekomen. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Die gaat net weer helemaal open, die tunnel. Maar het is behoorlijk vastgelopen op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam 11 kilometer file met nu een uur vertraging. Come. Jewel, Propaganda. Door de hoge gasprijzen zoeken mensen naar andere manieren om hun huis deze winter te verwarmen. Maar Brandweer Nederland waarschuwt. Opeens de houtkachel weer aansteken of een oude petroleumkachel van zolder halen. Dat is niet zonder gevaar. Peter Schuurmans, brandweerman in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke gevaren zijn er? Ja, wij verwachten inderdaad wel dat mensen dat dit soort acties weer gaan ondernemen en dat ze even het stukje gevaar helemaal vergeten en alleen maar warmte. Dus alleen maar wat we nu al merken bijvoorbeeld is als mensen weer de schoorsteen aan gaan steken, weer lekker de open haard aan. Maar dat het kanaal bijvoorbeeld gewoon nog verstopt is omdat er misschien wel een vogeltje in heeft zitten broeden, of dat het op een andere manier verstopt is, in ieder geval niet goed schoon. Dus dat de schoorsteenbrand is zeker een gevaar wat op de loer ligt. Ja, dus even de schoorsteenveger langs laten komen. Ja, wat wij adviseren eigenlijk, voordat je het stookseizoen begint, zorg altijd dat je schoorsteenkanaal goed geveegd is door de schoorsteenveger. Hè. Dat is in ieder geval heel slim. En daarnaast, als je echt een fanatiek stoker bent, doe het halverwege het seizoen nog een keer. Dan weet je zeker dat je goed schoorsteenkanaal hebt. En een allesbrander wil niet zeggen dat je ook echt alles kan verbranden. Want sommige mensen hebben natuurlijk zo'n ding thuis staan. En in deze momenten dat ze op een andere manier warmte willen creëren in huis, die denken, nou, dan gaan we maar alles branden in de allesbrander. Nee, in de allesbrander wordt het natuurlijk ook gewoon normaal schoon hout, net als in de open haard. Wat komt u dan tegen, dat mensen verbranden? Nou, de mensen die alle restafval, zeg maar, wat ze in de restcontainer zouden kunnen doen, wat enigszins brandbaar is, van kunststoffen tot allerlei andere zaken, die worden bijvoorbeeld ook daarin verbrand. En dan krijg je natuurlijk een hele vette aanslag in het schoorsteenkanaal, waardoor dus een mogelijke schoorsteenbrand zou kunnen krijgen. En dat is het grote gevaar als het alleen maar gaat over, in dit geval nou even over het stoken. Maar een ander gevaar wat bij ons ook op de loer ligt is natuurlijk wat wij ook horen en merken uit de media, dat mensen kaarsen aan gaan doen. En dan niet één of twee voor de gezelligheid, nee, gewoon heel veel kaarsen bij elkaar. Kaarsen zijn voor de sfeer en niet om je huis te verwarmen. Dus als je heel veel kaarsen neerzet, en wat ik op de televisie heb gezien, dat mensen een bloempot op zijn kop gaan zetten met allemaal kaarsjes eromheen. Nou, dat wordt ontzettend warm. Daarnaast, je krijgt natuurlijk, de bloempot wordt dan warm, hè? Echt warm. In de woonkamer zal het niet echt worden. Nee. Maar je krijgt natuurlijk ook heel veel fijnstof eigenlijk in je kamer. Maar als je heel veel gaat stoken, je krijgt natuurlijk ook, daar komt rook van af. Dus wat hier ook weer zou kunnen ontstaan, dat er een verhoogde schaal van koolmonoxide gaat ontstaan in je woonkamer. En zeker als je alles lekker dicht hebt, hè, want alle kieren en naden doen zijn, willen mensen nog wel eens dicht gaan smeren op dit moment, een duct tape erop. Dus je wilt het niet doen, je moet goed ventileren, ook in je woonkamer. Anders een koolmonoxidevergiftiging zou dan best op de loer kunnen liggen. Dus zorg dat je dat niet doet. En koop daar bijvoorbeeld een CO-melder. Dan kan je ook zien aan de melder wanneer er iets aan de hand is in de woonkamer. Ja, dus u maakt zich eigenlijk best wel zorgen dat mensen al op zoek gaan naar allerlei andere manieren om hun huis te verwarmen dan die verwarming op 20 graden zetten. Wat raadt u ze aan? Nou, wij raden aan, probeer in ieder geval, in ieder geval een graadje lager. Hè. Dat wil iedereen wel doen, een warme trui of wat anders. Dat is in ieder geval het meest veilige. En als je toch iets gaat gebruiken, bijvoorbeeld wat u net al in uw intro zei, een petroleumkachel of een oliekachel. Ja, zorg wel dat die op een goede en een veilige en een nette manier gebruikt wordt. Hè, zo'n ding geeft stralingshitte. Dus als je legt er ook nog eens even een handdoek op om te drogen. Ja, dat gaat niet goed allemaal, dat soort dingen. Dus dat moet je dus absoluut dus niet doen. Dus zorg dat die in ieder geval vrij staat en dat die stralingshitte vrij kan. Als je hem bijvult, doe voorzichtig, want dat zijn brandbare vloeistoffen die je erin gaat doen. Dus zorg dat het bijvullen, dat het echt op een goede verantwoorde manier gebeurt, zoals het ook op de gebruiksaanwijzing staat. Dus wij adviseren eigenlijk, doe voorzichtig, denk goed na. En bij een schoorsteen zorg voor onder andere een erkende schoorsteenveger, die ook gewoon zorgt dat het schoorsteenkanaal mooi vrij blijft en schoon. En anders stook je niet, als het niet veilig kan. Dank u wel, Peter Schuurmans, brandweerman in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, Geld lenen kost geld. 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot 2000 euro electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanavond over het aanpassen van de transgenderwet. Er zijn voor- en tegenstanders voor die wetswijziging. En Nederlandse militairen wisten van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australiërs in Afghanistan. Een overzicht van het nieuws. Wat u wel moet. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen, schrijft NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover van het Nederlandse leger leidde niet tot actie. En volgens het ministerie van Defensie is het rapport inmiddels spoorloos. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op 2 Nederlandse militairen. Volgens Nederland bleek dat hij er niets mee te maken had. De eerste zorgverzekeraar heeft de nieuwe premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie voor een basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW komend jaar met €9,75 per maand omhoog naar €137,50. Het bedrijf presenteert traditiegetrouw als eerste de nieuwe prijzen van volgend jaar. Ook andere verzekeraars zullen met hun premies waarschijnlijk in de buurt zitten. Eerder werd al duidelijk dat de zorgkosten komend jaar met ruim 8% stijgen. Premier Rutte is het eens met kritiek dat hij bij verschillende crises de afgelopen tijd onzichtbaar was, zei hij in het tv-programma Op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, als bij de aardbeving in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond de premier die kritiek onterecht. Inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Het vertrouwen in het kabinet is momenteel erg laag, maar ondanks dat is Rutte voorlopig niet van plan om te stoppen. Cuba en de Verenigde Staten maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vanochtend over het westelijk deel van Cuba. Daar zijn scholen uit voorzorg gesloten. In 20 gemeenten worden de inwoners geëvacueerd. Ian wordt naar verwachting vandaag boven de Golf van Mexico een orkaan van de categorie 4, voordat hij aan land komt in de Amerikaanse staat Florida. Categorie 4 betekent windsnelheden tussen de 210 en 250 km per uur. Het is de op 1 na zwaarste categorie. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een sonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Dit was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen van een meteoriet die op de aarde dreigt in te slaan. De botsing ging dus als gepland. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert, moet de komende weken blijken. Het is de eerste keer dat getest wordt of de aarde op deze manier kan worden beschermd. Het weer dan bewolkt en veel regen vandaag. Vanmiddag mogelijk ook onweer en hagel. Het wordt zo'n 12 graden. Later deze week minder regen en ook iets warmer. Bij de ANWB Jolanda van der Velde. De ochtendspits is al aardig op gang gekomen. Vooral rond Rotterdam heb je aardig wat vertraging. Ik begin met de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knopen de Hoogt rond de 10 minuten oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Veel vertraging nog op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam 15 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daar stond een te hoge vrachtwagen. Die is alweer een tijdje van zijn plek. Een ongeluk ook op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knopen Benelux en Spijkenisse 10 minuten tot een kwartier oponthoud. De linker rijschok is daar dicht. Ster. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Renen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Jeroen Krabbé reist Frida Kahlo achterna naar Mexico en Amerika. Haar man Diego kwetst Frida zo diep dat ze vertrekt. Met de werken die ze daarna maakt, breekt ze door in New York. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer praat vanavond over het aanpassen van de transgenderwet. Kern van de wet wordt of iemand dan zelf kan beslissen of je een V of een M in je paspoort wil van vrouw of man. Op dit moment is er nog een verklaring nodig van een arts of een psycholoog als je wilt wisselen. Het is nog maar de vraag of er een meerderheid is in de Kamer voor die wetswijziging. Brand Berghouder is voorzitter van Transgender Netwerk Nederland en voorstander van de wetswijziging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het belangrijk dat die deskundige verklaring vervalt? Ik vind het belangrijk omdat je, als die verklaring er niet meer is, je als wilsbekwaam mens niet meer langs een psycholoog hoeft om te kunnen bewijzen of om te kunnen laten vaststellen wie jij bent. Er is namelijk maar één iemand die dat echt weet en dat ben jij zelf. Ja, want normaal gesproken nu is zo'n gesprek dus nodig, zo'n verklaring. Hoe gaat zo'n gesprek? Dat wisselt. Een deel van de mensen doet dat buiten een medisch traject om. En dan voer je meestal één of soms twee gesprekken over dat jouw wens om die letter in jouw paspoort te wijzigen inderdaad duurzaam is en of jij dat kunt overzien. Maar er is ook een hele grote groep die extra kosten niet kan opbrengen en die wel in een medisch traject zit. En die krijgt het dus pas op het moment dat er een medische diagnose gesteld is voor allerlei hulp. En dan krijgen ze pas deze verklaring. En dat kan dus best een tijd duren. Ja, ja, die M of die V die gaat dus heel erg over hoe je je voelt. Die gaat over hoe je je voelt. En die gaat natuurlijk ook over hoe je je presenteert. En op het moment als jij je presenteert als man, maar een V in je paspoort hebt, dan loop je tegen behoorlijk wat bureaucratisch geweld aan. Zoals je je misschien kunt voorstellen. Ja, want het is dus niet zo dat er enige relatie is met het medische traject. Totaal niet. Totaal niet. Dat staat daar helemaal los van. In die nieuwe wet staat ook dat kinderen onder de 16 jaar hun geslacht mogen veranderen in dat paspoort. Die moeten daarvan dan wel naar de rechter. Hoe kijkt u daarnaar? Wij zeggen, en dat zeggen wij niet alleen, dat horen we ook van mensen als de kinderombudsvrouw, maar gisteren zelfs ook mensen van het genderteam die aangeven dat die rechter eigenlijk een beetje te zwaar is, in de zin van dat het financieel, maar ook praktisch en ook heel erg belastend is voor kinderen om naar de rechter te gaan. Maar waarschijnlijk staat het in die wet omdat daar toch een soort van vertraging ingebracht moet worden, of in ieder geval een soort beoordeling. Wat vindt u daarvan? Als we kijken naar allerlei andere landen, en dan zelfs een enorm conservatief land als Zwitserland, heeft geen leeftijdsgrens voor het wijzigen van geslacht via de gemeente. Ik denk dat mensen heel bang zijn dat kinderen zich bedenken. Maar we zien eigenlijk uit recent onderzoek, onder andere uit Australië, Spanje en de Verenigde Staten, dat zo'n 96% van de kinderen die zegt dat ze trans zijn, dat na een aantal jaar nog steeds zijn. Ja. Dus de kinderen bedenken zich ook amper. Jille Smits is filosoof en ethicus aan Erasmus MC en is kritisch over de wetswijziging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt de wet niet goed doordacht. Waarom niet? Nou, kijk, als het gaat om het paspoort, wat daarop staat, dat is niet je identiteit, maar je seks en je geslacht. Dus het gaat ook niet eens om wat het paspoort zelf staat, maar om die geslachtsregistratie als zodanig. Mm-hmm. En seksen, dat is een relevant kenmerk in heel veel domeinen in de maatschappij. Eigenlijk alle onderwerpen waar nu verhitte maatschappelijke debatten over zijn, dus sport, vrouwenruimtes, maar ook het medische domein, het belang van betrouwbare statistiek. Hè. Man-vrouw is gewoon daarvoor belangrijk. En wat je ziet in de wetsbehandeling, ook in de memorie van toelichting, dat op die onderwerpen eigenlijk helemaal niet wordt ingegaan. Terwijl in de internetconsultatie, dat is wel goed om te noemen, zijn er heel veel burgers die daar bezwaar op aandragen. En het wonderlijke is dat het kabinet die niet eens benoemt. Nou, ingaand op wat meneer Berghouwer net zegt. Kijk, ik denk dan als de kosten het bezwaar zijn, dan moet je daarna gaan kijken. Daar hoef je dan verder de wet niet voor aan te passen. En zelfbeschikking. Het zijn niet alleen de kosten. Hij zegt, het is ook belastend dat je, dat je dat gesprek moet aangaan. Het is bijna vernederend. Ja, ik heb dat ook al eerder gezegd. Ik snap inderdaad echt dat dat vervelend is. En dat dat voor veel mensen als een moedje ervaren wordt. En dat het ook niet voor iedereen even nodig is. Maar omdat je nou eenmaal één beleid moet hebben voor iedereen. Mm-hmm. Er is een groep jongeren ook met name, voor wie dat wel belangrijk is om uit te sluiten. Om juist die wilsbekwaamheid vast te stellen. Om juist vast te stellen dat de keuze overzien wordt. En dat die niet voortkomt uit psychische problematiek. Maar heeft u aanwijzingen dat dat het geval vaak is? Dat het uit psychische problematiek is in plaats van dat hoe iemand zich voelt? Ja, kijk, zeker bij jongeren is identiteitsontwikkeling is een heel complex iets. En je ziet ook in de hele maatschappij dat gender heel erg leeft. Dat steeds meer jongeren gendervragen hebben. Het is ook niet voor niks dat het aantal tieners bij de genderklinieken is geëxplodeerd. Eigenlijk zonder dat we daar wetenschappelijk heel goed zicht op hebben. Echt een verklaring voor hebben. En bij heel veel van die jongeren zijn ook bijkomende problemen. En het is vaak best wel heel lastig om die goed uit elkaar te houden. En dan zou ik denken van, ja, hoe vervelend het ook voor sommigen is, 1 of 2 gesprekken om in ieder geval daarnaar te kijken. Dat lijkt me dan wel het minimum aan zorgvuldigheid wat nodig is. Ja. Meneer Brandhouwer, hoe kijkt Berghouwer, pardon. Brand Berghouwer heet u dus, ja. Meneer Berghouwer. Hoe kijkt u daar tegenaan wat meneer Smits zegt? Nou, daar zitten een aantal aspecten aan. Laten we even starten bij de kinderen. Deze kinderen, wat wij zien is dat die zich al jaren leven in het wensgeslacht. Daarnaast is het voor hele grote groepen heel duidelijk dat zij samen met hun ouders prima dit soort besluiten kunnen nemen. Uiteindelijk gaat het erom dat zij lezen in een geslacht en vervolgens een lettertje hebben wat daar totaal niet bij past, waardoor ze tegen allerlei problemen aanlopen. Ja. Het blijft een vinkje in een database. Hè? Dus mochten zij tot die paar procent horen die toch na een aantal jaar zegt van nou, misschien toch niet, dat is dus echt een hele kleine minderheid, dan is het een vinkje in een database. Maar als ik de bezwaren zo bijvoorbeeld hoor van meneer Smits, maar ook van meer tegenstanders van de wet, die zijn bang dat het een beetje, misschien dat ik het nu heel erg plat sla, maar een soort modegril ook kan zijn. Dat er steeds meer mensen, zoals meneer Smits net ook zegt, steeds meer mensen zich aanmelden hiervoor. Ja, nou, ik denk dat je die twee groepen wel uit elkaar moet houden. De kinderen en de tieners, dat zijn echt hele verschillende groepen. De kinderen, ja, waar meneer Berghouwer het net over heeft. Het klopt dat inderdaad recent onderzoek aanwijst dat heel weinig kinderen zich nog bedenken. Maar dat zijn dus juist de kinderen die al op jonge leeftijd in sociale transitie zijn gegaan. Dat oudere onderzoek, wat nu een beetje van tafel wordt geveegd, waarbij juist heel veel kinderen zich bedenken, dat zijn de kinderen die niet in sociale transitie zijn gegaan en die dus niet hun ook legale geslacht gewijzigd hebben. Dat is een belangrijk verschil. Ja. Dat klopt niet helemaal. Dat oude onderzoek nam namelijk heel veel, een hele grote groep aan kinderen mee die al nooit trans was. Dus dat waren de kinderen die zich wat meer niet genderconform presenteerden. Dus de hele stoere meisjes. Die kinderen zeiden nooit, ik ben trans. En aan het einde van het onderzoek waren ze dat natuurlijk nog steeds niet. Dus dat oude onderzoek, ik denk dat we dat echt van tafel moeten vegen, omdat dat echt eigenlijk nergens meer over gaat. Ja, het is een onderwerp wat gevoelig ligt en waar we mensen dus ook anders tegenaan kijken, zo blijkt ook uit dit gesprek. In ieder geval hartelijk dank, Brand Berghouwer en Jille Smits hiervoor. Graag gedaan. En vanavond beslist de Tweede Kamer dus over de wetswijziging. Het debat begint om 6:30. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de tussentijdse begroting die vorige week in Groot-Brittannië werd gepresenteerd, met daarin enorme belastingverlagingen, waar vooral de rijken van profiteren, bekostigd door miljarden te lenen. Economen en de oppositie zijn sceptisch over de maatregelen. Zo ook econoom Matthijs Bouwman. Hij vertelde wat de effecten van de nieuwe maatregelen gaan zijn. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Je kunt er eigenlijk niet aan ontkomen. Ze gaan de belasting voor het hoogste tarief gaan ze verlagen of afschaffen zelfs. Dus de hoogste belastingtarief gaat eraf. De winstbelasting gaat omlaag. Ze gaan de onroerend goedbelasting gaan ze verlagen. En uiteindelijk, als je kijkt naar de lijstjes, hoe dat dan koopkracht technisch uitpakt, dan zie je dat de rijkste Britten er zo'n 10.000 pond, dus nou ja, ruim 10.000 euro, op vooruit gaan. En de armste Britten 22 pond. En Bouwman zei ook dat de zogenoemde trickle-down economy in Groot-Brittannië eerder al niet werkte. In 1972 was er ook een conservatieve regering, net aan het begin van de energiecrisis, die toen heel hard geld ging uitgeven, belastingen ging verlagen. En toen in 1976, toen was wel Labour inmiddels aan de macht, beetje misschien een vooruitzicht van wat we nu gaan krijgen. En toen was Engeland failliet en toen moest Engeland naar de IMF om steun te vragen. Dat was toen de tijd, een soort Argentinië-achtige crisis. Bij Met het oog op morgen was Rusland-kenner Hubert Smeets. Hij vertelde over de gevolgen van de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland. Veel jonge mannen vluchten het land uit, bijvoorbeeld met de trein. In die trein zitten heel veel jongens van 20, 30... die vluchten naar Belarus, naar de dictatuur van Lukashenko, omdat ze geen tijd meer hebben om naar Kazachstan te vliegen, naar Georgië te rijden, laat staan om vlucht te boeken naar Dubai of Istanbul, maar toch weg willen uit, in dit geval, Moskou. En ze denken dat ze in Belarus, het land van Lukashenko, veiliger zijn dan in het land van Poetin. Er wordt veel gedaan om de onrust rondom de aangekondigde mobilisatie af te laten nemen, zo vertelt Smeets. Die mobilisatie is zo'n puinhoop dat zelfs de voorzitter van de Duma en de voorzitter van de federatieraad, de senaat zou je kunnen zeggen, aan de bel zijn gaan trekken. Hebben gezegd, er moet toch wat meer orde komen in de mobilisatie. En vandaag heeft ook de hoofddirecteur van Russia Today in een reeks tweets gezegd dat ze een groot deel van de redactie heeft vrijgemaakt. En zij zelf gaat ook alleen maar hiermee aan de slag de komende tijd, om alle misverstanden, alle wanorde in de mobilisatie aan de kaak te stellen en daarmee ten goede te doen keren. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Belgische regering dreigt te vallen over de plannen die de energiecrisis moeten beteugelen. Het begrotingsakkoord heet daar de septemberverklaring. En die verklaring zou er eigenlijk gisteren al moeten liggen, maar er kwam niets. Er is geen akkoord over steunmaatregelen voor mensen die lijden onder de hoge energieprijzen. Belgische media hebben het inmiddels over een kabinetscrisis. De oppositiepartijen zijn woest, horen we bij de VRT. Alle waarschuwingslampen branden al een hele tijd, maar blijkbaar niet op het plein waar de Vlaamse regering verzamelt. Het is een schande. U zou zich diep moeten schamen. Terwijl de samenleving aan het omvallen is, zijn jullie bezig met politieke spelletjes. Ja, vandaag moeten de onderhandelingen verder gaan. Donderdag hoopt premier Jan Bon dan alsnog de septemberverklaring te kunnen presenteren. Ja, want als het dan nog langer duurt, hoeft hij het geen septemberverklaring meer te noemen. Dan naar Haiti. De VN slaat alarm over dat land. Volgens de VN-vertegenwoordiging in Haiti is er sprake van een humanitaire ramp, meldt de BBC. Haiti kampt met bendegeweld en zit in een politieke en economische crisis. De laatste weken worden ook loodsen met voedselhulp aangevallen door bendes. Volgens die VN-vertegenwoordiging is er inmiddels eten gestolen dat 200.000 van de meest kwetsbare Haitianen een maand had kunnen voeden. De onrust in Haiti nam toe nadat president Henri eerder deze maand had aangekondigd dat de subsidie op brandstof zou worden afgebouwd, waardoor benzine en diesel veel duurder zijn geworden. Ook daar gaat het dus eigenlijk weer gewoon over energie. Het is overal in de wereld een heel belangrijk aspect op dit moment. Ja. Amerikaanse agenten trekken zich tegenwoordig soms terug als ze te maken hebben met iemand die dreigt zichzelf te doden. Want, meldt de Washington Post, als er geen gevaar is voor de omgeving, blijkt het soms beter als agenten niet proberen iemand op andere gedachten te brengen. De krant schrijft ook over een voorbeeld waarbij het hielp dat de politie zich terugtrok. Maar waarschuwen deskundigen in de Washington Post, er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat dit daadwerkelijk beter is. En ook internationale sterren mengen zich in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Zondag mogen de Brazilianen naar de stembus. De strijd gaat tussen de zittend president Bolsonaro en oud-president Lula. Lula hield een grote bijeenkomst met volgens nieuwswebsite UOL steunbetuigingen van bekende Brazilianen en van internationale artiesten als Roger Waters van Pink Floyd. Die had een videoboodschap voor de Brazilianen. Lula zou een makkelijke keuze moeten zijn, zegt Waters. Zij heeft ervaring en het volk vertrouwt hem. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Pink Floyd-artiest zich in buitenlandse politiek heeft gemengd. Onlangs nog werd een optreden van hem in Polen gecanceld, omdat hij kritiek had gehad op Oekraïne. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De meeste vertraging momenteel in de regio Rotterdam. Maar ook in Noord-Holland gaat het wat langzamer. Er stond een auto met pech op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Er was ook even een rijstrook dicht. Tussen Hoorn en Purmerend heb je nu een half uur oponthoud. Het is 8:09. Vitesse heeft een nieuwe trainer, Philip Cocu. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wie is het blijst, denk jij? Vitesse of Cocu? Ja, dat is een lastige, want Vitesse is heel blij natuurlijk. Van de eigenaar gewisseld, veel spelers zien vertrekken. Nu ook de coach zien vertrekken. Toch een beetje met de handen in het haar daar. En Cocu, 5 jaar succesvol coach bij PSV. Maar daarna heel moeizaam bij Fenerbahçe. Heel snel ontslagen en ook een moeizame periode bij Derby County. 2 jaar zonder club nu. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, ze zijn allebei heel erg geholpen hierbij. Het is een interessante combinatie. Cocu heeft ook lang voor Vitesse gespeeld. Ze kennen elkaar. Dus ze zijn nu even blij. En het leuke is, pas aan het eind van het seizoen weten we wie er nou echt blij geweest is. Dus dat gaan we maar even rustig afwachten. Nee, in de Nations League eindigde Italië gisteren als winnaar van de pool met Engeland, Duitsland en Hongarije. Klein opstekertje voor de Italianen, nu ja. Ze het WK moeten missen. Ja, het geeft een beetje 2 dingen aan wat mij betreft. Italië won daar en Hongarije was de grote verrassing van die pool heel lang. Italianen wonnen uiteindelijk, maar inderdaad, zoals je zegt, gaan niet naar het WK. Gingen ook al niet naar het vorige WK. Werden tussendoor Europees kampioen. Hoe raar kan het allemaal lopen, kun je denken. Ja, en voor mij zie je eigenlijk 2 dingen. Die Nations League is toch echt een oefentoernooi voor een aantal landen. Dat zie je enerzijds wel. Anderzijds geeft het ook wel een beetje de nivellering in het voetbal aan. Engeland wat degradeert met 3 schamele gelijkspelletjes. Gisteren nog 3-3 tegen Duitsland. Maar het geeft ook wel aan dat we eigenlijk heel moeilijk een favoriet kunnen gaan benoemen, wat mij betreft, voor de WK. We komen altijd uit bij de klassieke landen, maar ook die hebben het in deze afgelopen periode heel vaak laten afweten. Kortom, we krijgen een heel interessant WK met een heel breed veld en daar mogen we onszelf ook een beetje bij rekenen. Dus dat is wel weer het goede nieuws van gisteren. Precies. We gaan naar schaken. En dan gaat het, die schaakrellen. Hans Niemann, die zou valsspeler zijn. Ja. En hij heeft wereldkampioen Magnus Carlsen op Twitter een verklaring geplaatst, omdat hij zich na één zet terugtrok uit een partij tegen Niemann. Wat zegt hij daarin? Nou ja, het is een heel verhaal, heel kort. Hij verloor van Niemann kansloos op een toernooi een maand geleden. Toen trok hij zich meteen terug, gaf hij een aparte tweet, deed hij de wereld doen zenden. Vervolgens gaf hij op na een online partij, na één set gaf hij reeds op. Steeds allemaal wat mysterieuze tweets. En gisteren heeft hij nu zich echt uitgesproken, man en paard genoemd. Hans Niemann is dan de man waar het om gaat, 19-jarige Amerikaan. En hij zegt eigenlijk openlijk nu hij speelt vals. Die Niemann heeft overigens toegegeven, even twee keer in het verleden betrapte zij met valsspelen op internet schaken op jonge leeftijd, maar zegt ik heb mijn leven gebeterd. Niemand heeft een enorme progressie doorgemaakt, waarbij je wel licht je vraagtekens kan zetten, de snelheid waarmee dat gegaan is. En hij zegt nu openlijk, dit is een bedreiging voor onze sport. Hier moet veel harder tegen worden opgetreden. Ik kan nog niet alles zeggen zonder toestemming van Niemann. Hij zegt als het ware, Niemann is nu aan zet, om het maar even in schaaktermen te houden. Ja. Niemann is aan zet. Die moet nu met de volgende verklaring komen, maar hij benoemt voor het eerst echt openlijk het feit dat hij vindt dat deze Niemann een duidelijke valsspeler is. Vaker dan hij in het verleden heeft toegegeven. Recenter ook nog. En daarmee doelt hij natuurlijk op de partijen. En hard bewijs is er overigens niet. Hè. Er komt geen hard bewijs nog. Hij geeft wel aan dat toen hij tegen Niemann speelde op dat toernooi waar hij zo kansloos verloor, dat hij het idee had dat Niemann zich totaal niet hoefde te concentreren. Dat hij gewoon met hele andere dingen bezig was. Nou, er zijn allerlei suggesties. Nu is er dus de openlijke verklaring voor het eerst. En de schaakwereld siddert een beetje. Ja. Want het is een grote bedreiging voor het spel. Maar gebruikt u dan stiekem een computertje of zo? Of moet ik me dat voorstellen? Er zijn de meest wonderlijke theorieën over. Tot aan seksspeeltjes met trillingen tijdens partijen. Ik kan het niet anders maken. Er zijn de meest wonderlijke theorieën. Op het internet kan je wel iets voorstellen, dat je daar wat makkelijker tot valsspel kan overgaan. Maar in de zaal moet je toch iets hebben. Het gaat natuurlijk allemaal om die schaakcomputers die beter zijn geworden dan de mens. Dus als je die op de een of andere manier je partijstand kan laten zien, krijg je de beste set door. Maar hoe dat gegaan zou zijn, nogmaals de meest wilde speculaties. Hard bewijs is er nog niet. De schijn heeft Niemann, zoals ik het beoordeel, wel licht tegen. Laten we het zomaar zeggen. De progressie is wel heel opmerkelijk geweest. En het feit dat hij twee keer heeft toegegeven in het verleden. Maar goed, het wordt vervolgd. Maar of Niemann dat vervolg gaat geven, niemand weet het. En de FIDE, de Wereldschaakbond, zit met de handen in het haar. Want het is een hele grote rel. En Carlsen zegt nogmaals, het is de grootste bedreiging van onze sport. En ik zet er in dat opzicht nu even een hele dikke punt achter. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby. Ain't no valley low. Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje. Ja, en dat maakt voor mij het verschil. Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders. Ja, dat betekent veel voor mij. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Bij Pearl weten we, veilig onderweg begint met scherp zicht. Zeker nu de zon vaak lager staat, is de zonnebril essentieel. Daarom profiteer je nu van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een derde bril cadeau. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de basispremie met €9,75 per maand naar €137,50. Het bedrijf presenteert traditiegetrouw als eerste de nieuwe prijzen van volgend jaar. Andere verzekeraars zullen met hun premies waarschijnlijk in de buurt zitten. Eerder werd duidelijk dat de zorgkosten komend jaar met ruim 8% stijgen. Australische militairen hebben in de Afghaanse provincie Uruzgan mogelijk een oorlogsmisdaad gepleegd. Volgens NRC maakten Nederlandse militairen daar in 2010 melding van. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport van het Nederlandse leger hierover leidde niet tot actie. En volgens Defensie is het rapport inmiddels spoorloos. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. Daarin is onder meer vastgelegd dat mensen zelf de geslachtsaanduiding in hun paspoort kunnen aanpassen, zonder dat daar een verklaring van een deskundige voor nodig is. Het is nog onduidelijk of de wet genoeg steun krijgt in de Kamer. En de Nederlandse artiest en producer Mr. Props eist €10 miljoen van platenmaatschappij Sony Music Entertainment, meldt het FD. Het bedrijf zou jarenlang royalties hebben achtergehouden. Het is de tweede keer dat de muzikant platenmaatschappij Sony voor de rechter daagt. 2 jaar geleden won Mr. Props ook al een zaak over royalties. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wordt het net zo nat als gisteren? Ja, op sommige plaatsen wel. Ik kijk nu naar de regenradar. Ik zie dat het in Gelderland en grote delen van Drenthe overwegend droog is op dit moment. Maar verder is het een ratje toe. We zien van alles en nog wat voorbij trekken. Soms even een felle bui. Kan ook een felle opklaring tussendoor zitten. En bij die buien komt af en toe hagel of onweer voor. Dus het is inderdaad van alles wat. Nou ja, daarbij hoef je natuurlijk ook niet al te hoge temperaturen te verwachten. Wordt niet veel warmer dan een graad of 12 bij een matige wind. Aan zee waait het wat harder, vrij krachtig en soms zelfs krachtig. Ja, blijft het herfst deze week? Nou, het blijft herfst, want ja, dat staat nou eenmaal op de kalender natuurlijk. Een beetje flauwe grap, geef ik toe. Maar het herfstachtige weer gaat er wel een klein beetje van af. Het wordt niet meteen Hosanna met droog weer en zonnige periode. Maar het aantal buien en de intensiteit van buien neemt wel af. Morgen zijn ze vooral minder zwaar. En in de loop van de dag breekt de zon ook wat vaker door. 1 of 2 graden erbij wat temperatuur betreft, zo'n 14 graden. Donderdag misschien een enkele 15 op de thermometers in het zuiden van het land. En duidelijk ook minder wind dan vandaag. Maar goed, helemaal droog is het voorlopig niet. Het grootste deel van de vrijdag is wel droog. Pas in de avond gaat het weer regenen. En zaterdag is dan weer een natte dag. Dankjewel, Marco. Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? Ja, het is redelijk druk aan het worden. Vooral in de zuidelijke helft van het land lijken de files allemaal een stukje langer vanochtend. Er staat ruim 390 kilometer file. Er zitten ook helaas enkele ongelukken tussen, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daardoor tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met bijna een uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. ligt een plaat langs de weg en deels op de weg op de A7 Den Oever-Zaanstad. Tussen Wognum en Purmerend-Zuid heb je ruim een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden inmiddels op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Daar was een ongeluk. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein ook een half uur oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. 3 kwartier extra reistijd voor de A15 Gorkum-Rotterdam. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Tussen Gorkum en Papendrecht rijdt het heel langzaam over 12 kilometer. Tot slot ook een half uur oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Jeroen Krabbé reist Frida Kahlo achterna naar Mexico en Amerika. Haar man Diego kwetst Frida zo diep dat ze vertrekt. Met de werken die ze daarna maakt, breekt ze door in New York. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Geld wordt steeds minder waard en de energiekosten die reizen de pan uit. Veel mensen houden daarom hun uitgaven tegen het licht. Ze vragen zich af waar ze op kunnen bezuinigen. En minder geven aan goede doelen is dan een van de opties. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging kijken in Lunteren, waar gisteravond de collectebussen van de Nierstichting werden geleegd. En ook geteld op de keukentafel van Heidi Mostert. Er gaat weer een collectebus met allemaal muntjes. Dat klopt, ja. Ja, Heidi Mostert in Lunteren. We hebben hier 65 collectebussen en die gaan we allemaal tellen. En in Lunteren geven de mensen vooral nog gewoon geld. Die zijn nog een beetje van de oude stempel en gewoon geld. Maar de QR-code die begint steeds meer te komen. Tom Oostrom is directeur bij de Nierstichting. Ja, dit is ieder jaar weer een fantastisch moment dat de opbrengsten van de collecten bij elkaar komen en dat wordt geteld hoeveel dat is. Jullie collecteweek is afgelopen week geweest. Nou, het resultaat daarvan weet u nog niet. Nee, dat weten we nog niet, dus omdat alle bussen nu geteld worden. We weten wel de opbrengsten vanuit de online of de digitale collectebus en ook de QR-code. En daar zien we wel dat het langzaam toeneemt. Mensen vinden het heel fijn dat ze kunnen kiezen om geld te geven of de QR-code. En niet dat we gelijk nu die stap maken naar volledig QR. Nou, hebben jullie onderzocht hè, wat er aan geld binnen is gekomen tussen januari en augustus? Wij sturen brieven naar mensen en dan kunnen mensen structureel donateur van de Nierstichting worden. Of ze geven ook steeds vaker eenmalig. En mensen willen niet vastzitten aan zo'n bedrag? Ik denk dat dat meespeelt, dat mensen inderdaad eenmalig iets willen geven aan een goed doel. En dat minder structureel willen doen. En wat we dus zien is dat die inkomsten op die losse giften, die eenmalige giften, dat is nu afgenomen sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis. Dus de donateurs die losse giften geven, dat is nu 10% lager dan vorig jaar. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, de situatie is gewoon heel onzeker. En ik denk dat iedereen zich wel zorgen maakt van wat gaat er nog komen? Wat betekent dit? Want iedereen merkt dat de boodschappen duurder zijn geworden. Dat de energierekening moeilijk te betalen is. En mensen gaan keuzes maken. En dat snappen we ook heel erg goed. Dus wat voor ons heel erg van belang is, is dat we kijken dat geld dat we binnenhalen, dat we dat zo goed mogelijk inzetten. Ik ben net bij een collectant geweest in Helmond. En die heeft alles met de QR-code gedaan. Dit is dus een doos en daar zit geen ouderwetse collectebus meer in. Marie-José Timmermans. Dit is onze QR-bus. Het is een kartonnen houder waar mijn QR-sticker op zit, waarmee ik langs de deuren ga om mensen, bij mensen te collecteren. U collecteert al 13 jaar, hè? Maar er is wel wat veranderd. Er is enorm veel veranderd. Ik woon zelf in een hele jonge wijk. En voor dit jaar hebben we besloten om voor 75% digitaal te gaan collecteren. Dus met de QR-code en een online collectebus. Als je nu langs de deuren gaat, Met een muntbus, dan hebben mensen niet meer zoveel kleingeld in hun portemonnee zitten. Komen ze aan met een paar dubbeltjes? Nou, precies, dat dus. Als ik met een QR-code kom, dan scannen ze dus met hun telefoon en komt er automatisch een bedrag van €5 te staan. Er zijn heel veel mensen die dat ook laten staan en dus zoveel doneren. U baalt wel een beetje van die stickers op de deur. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik wil geen collectant zien. Vergeleken met 10 jaar geleden toen ik collecteerde, zag ik niet zo vaak stickers. Ja, weet je, ik moet die mensen ook respecteren. Het is jammer, die loop ik mis, die mensen. Maar er zijn gelukkig nog heel veel gullegevers. Veel gezinnen moeten de eindjes aan elkaar knopen. Heeft u daar iets van gemerkt? Ik merk wel dat sommige mensen je misschien iets minder zullen geven. Maar uiteindelijk, ja, al met al heb ik dit jaar nog veel meer opgehaald dan alle andere jaren. Dus mij hoor je niet klagen. Collectante Marie-José Timmermans was dat over haar succes met die QR-code dus in Helmond. Margreet Plug van Goede Doelen Nederland, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, in totaal is het dan wel minder wat er binnenkomt bij de Nierstichting dit jaar. En is dat herkenbaar voor alle goede doelen? Wij hebben nu, gezien de omstandigheden, hebben wij een eerste peiling onder onze leden gedaan. En daar zie je dat ongeveer de helft van 60 organisaties die bevraagd zijn, zegt wij merken nu inderdaad wel iets aan teruglopende inkomsten ten gevolge van de omstandigheden. En zijn er dan goede doelen die daar meer last van hebben dan anderen? Dat vind ik lastig om te zeggen. Daar zie ik niet een lijn in. Andersom zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, dat hebben we ook in de coronacrisis gezien, dat het wel zo kan zijn dat mensen straks misschien geven aan de organisaties waarvan zij denken, ja, die helpen echt op dit moment om het probleem waar we voor staan, om dat op te lossen. Dat zou kunnen, maar dat is nu nog erg vroeg om te zeggen. Ja. Ja, collectanten lopen dus eigenlijk tegen twee dingen aan. Mensen die wat beter nadenken over waar geef ik mijn geld aan, maar ook niet hebben van muntjes of niet genoeg muntjes. Mm-hmm. Als je kijkt over de afgelopen paar jaar, hoe zit het met het ophalen van geld voor goede doelen? Ja, nou gelukkig zien we over de jaren een licht stijgende lijn. Dus daar zijn we blij mee. Bij collecten zie je juist een iets afnemende lijn. En daarom is het wel heel erg mooi dat we nu ook die ontwikkeling hebben van bijvoorbeeld collecteren met de QR-code. En dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat we die lijn toch ook weer een beetje kunnen ombuigen. Ja, want dat is wat we hoorden van Marie-José Timmermans, van misschien minder mensen, maar de mensen die geven met zo'n QR-code vanzelf bijna meer. Ja, dat is inderdaad wat je ziet. Hè. De gift is in het algemeen ietsje hoger dan dat wanneer mensen inderdaad met contant geld iets geven. Mensen hebben natuurlijk ook vaak iets minder contant geld in huis. Ja. Tegenwoordig. Dank u wel, Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Sinds kort wordt in de rechtspraak geëxperimenteerd met het maken van procesafspraken. De officier van justitie en de advocaat van een verdachte bepalen dan samen welke straf er opgelegd zou moeten worden. En die principeafspraak leggen ze dan voor aan de rechter. En die geeft er dan al dan niet een klap op. Vandaag bepaalt de Hoge Raad, dus de hoogste gerechtelijke instantie in Nederland, aan welke voorwaarden zulke procesafspraken moeten voldoen. Laura Peters, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en deskundige op het gebied van procesafspraken. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt eigenlijk een beetje Amerikaans, hè? Dat het OM en de verdediging die samen zo'n deal sluiten. Kun je het daarmee vergelijken? Ja, het klopt inderdaad dat dat een beetje Amerikaans klinkt. Omdat oorspronkelijk ook het idee van die procesafspraak wel uit Amerika komt. Ze noemen het daar plea bargaining. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Want als je daar een plea sluit, dan voorkom je eigenlijk een lang juryproces. En moet je een bekentenis afleggen. In Nederland heeft dat wat andere vormen. Dus dat wat ze in Amerika zien is een vorm van procesafspraken. Zo hebben we ook een Nederlandse vorm, een Duitse vorm, een Franse vorm, et cetera. En hoe ziet zo'n Nederlandse vorm er dan uit? Nou, we hebben bijvoorbeeld een zaak in Rotterdam gehad. En dan ging het om iemand die een grote partij cocaïne had ingevoerd. En nou ja, zo'n zaak duurt gemiddeld dan 2 jaar. En nou, daar zie je dat de rechtbank eigenlijk een voorstel doet van God. Kunnen de officier van justitie en de advocaat niet een akkoord met elkaar sluiten over wat er op de telastenlegging staat, waar diegene van wordt beschuldigd precies, en wat de hoogte van de straf moet zijn. Dat hebben ze toen gedaan. Ze zijn toen tot een afspraak gekomen over 4 jaar gevangenisstraf. En daar is de rechtbank mee akkoord gegaan. En wat je ziet is dat ja, eigenlijk de gedachte, je moet niet 7 jaar gaan doen over een straf van 7 maanden. Maar eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Hè? Je zou 7 maanden moeten doen over een straf van 7 jaar. En dat is wat men met procesafspraken beoogt te bereiken. Om die strafzaken wat vlotter te trekken. Ja, want we weten natuurlijk dat de rechtbanken omkomen in het werk. Dat zou dus kunnen helpen. Ja, dit zou zeker kunnen helpen. Omdat je bepaalde overbodige conflictpunten eigenlijk uit zo'n strafzaak haalt. Ja. Een afspraak maken over de hoogte van de straf, dat kan natuurlijk alleen maar als een verdachte heeft bekend en die straf aanvaardt, toch? Niet per se, nee. En je kan ook het kan ook zijn dat een verdachte bijvoorbeeld zegt, ik geef alles af wat ik aan een misdrijf heb verdiend. Of ik roep bepaalde getuigen niet op die in het buitenland ergens zitten en moeilijk op te roepen zijn. Dus het hoeft niet per se een bekentenis te zijn. Het is wel voor wat hoort wat. Dus de verdachte moet wel meewerken aan zijn strafzaak in de een of andere vorm, of haar strafzaak. En de officier van justitie zet daar dan iets tegenover in de vorm van een lagere strafeis of iets anders. Maar de vorm is, de inhoud is wat vrij. Het is niet per se dat een bekentenis nodig is. Hoeveel procesafspraken zijn er al gemaakt in Nederland? Nou, de gepubliceerde rechtspraak. Oeh, ik geloof dat de verbinding even wegvalt. Mevrouw Peters? Nee, ik denk dat we er kwijt zijn. Kijk even naar de overkant van het glas. Aan de andere kant van het glas, waar ze druk bezig zijn om de telefoonlijn weer te herstellen. We hebben het uiteraard over die procesafspraken, waar de Hoge Raad vandaag een uitspraak over gaat doen. Ik zie iemand praten met mevrouw Peters. En ik hoop dat ik dat nu ook weer kan doen. Ik ben er weer. Dus hoeveel rechtszaken zijn er geweest? Afspraken bedoel ik? Dat zijn er in de gepubliceerde rechtspraak moeten we denken aan zo'n 40, 50 zaken. Ja, dat is de gepubliceerde rechtspraak. In de ongepubliceerde rechtspraak zullen we er zeker ook een aantal vinden. Dus ja, ik denk zo tussen de 40 en 70 zaken sinds 2021. En gaat de rechter eigenlijk gewoon altijd wel akkoord met wat ze overeengekomen zijn? Nee, het is een heel wisselend beeld wat we zien in de praktijk. En dat is ook waarom het arrest van de Hoge Raad ongelooflijk fundamenteel is vandaag. En dus ook heel spannend is om te zien wat de Hoge Raad gaat doen. Want we hebben gewoon echt heel erg behoefte aan sturing. Het is nu zo dat bepaalde rechtbanken lijken soepeler, andere rechtbanken lijken terughoudender. Maar ja, het hangt ook een beetje af van wat er in die onderliggende strafzaak is gebeurd. Dus je kunt daar eigenlijk geen conclusies aan verbinden. Maar wat we wel nodig hebben is sturing van bovenaf. Maar is die dan te geven door de Hoge Raad? Als u zegt van dat hangt heel erg af van de zaak zelf. Ja, omdat de Hoge Raad wel kan aangeven van dit past binnen het Nederlandse systeem. Hè, binnen ons Nederlandse strafsysteem kunnen we dit wel of niet doen. Dat is wel heel belangrijk als de Hoge Raad dat zegt. En als de Hoge Raad zegt het kan wel, dan zullen ze waarschijnlijk komen met een aantal voorwaarden waaraan die afspraken moeten voldoen. En daar hebben we al heel veel, aan in Nederland. Omdat we nu zien dat in Noord en Zuid allerlei op een andere manier afspraken worden gemaakt. En het ene arrondissement doet het op de ene manier. Het andere arrondissement doet het op de andere manier. En dat is niet goed. We hebben daar echt één lijn in nodig. En daarom is deze uitspraak zo ontzettend belangrijk vandaag. U kijkt er naar uit. Dank u wel. Laura Peters, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Terracotte potten, die zijn opeens heel populair. Het heeft alles te maken met de energiecrisis. Met zo'n pot en een paar vaccinelichtjes is vrij simpel een warmtebron te maken. Een doe-het-zelf-keten zegt tegen Hart van Nederland dat terracotta een stuk harder loopt dan andere jaren. En als je zo'n pot dan eenmaal in huis hebt, dan kan je voor instructies terecht op filmpjes op YouTube of TikTok. Zo eenvoudig, leg de bakstenen of andere stenen blokken leg je naast de vaccinelichtjes. De vaccinelichtjes steek je aan en dan zet je de terracotta pot bovenop. Ja, en wat gebeurt er nou? De warmte stijgt op en dan komt even de pot aan en de pot die straalt alle kanten uit. Net zoals de centrale verwarming eigenlijk. Ja, potkachel zou je kunnen zeggen. Ja, we hadden dus straks onze Rotterdamse brandweerman aan de telefoon. En die zei, kijk daarmee uit, want het is echt gevaarlijk. Is waar, inderdaad. Bijvoorbeeld koolmonoxide kun je erdoor krijgen. Ja. En sowieso is het natuurlijk eigenlijk vrij treurig dat op deze manier mensen zichzelf warm moeten houden. Ja. Maar hij zei echt, kijk daarmee uit. Gevaarlijk om op deze manier jezelf warm te houden. Maar ze zien dus wel een toeloop van mensen die terracotta potten willen kopen. Eind dit jaar weten we hoe de nieuwe Britse bankbiljetten eruit gaan zien, met daarop de nieuwe koning Charles III. Maar meldt Sky News, pas in 2024 komen die nieuwe briefjes dan in omloop. Ook komen er natuurlijk nieuwe munten. De Britse koninklijke munt is er in ieder geval klaar voor om naar eigen zeggen de grootste verandering in tientallen jaren door te voeren. En geen nood als u nog wat ponden in huis mag hebben met daarop koningin Elizabeth. Die blijven nog jaren geldig. En mensen die in de Amsterdamse Jordaan een kledingprobleempje hebben, die zijn zo uit de brand geholpen dankzij de 84-jarige oma Willy. Ze is een meester met naald en draad en helpt mensen gratis hun kleren te verstellen. Elk stadje in schatje, elk straatje in omaatje. Een versteloma. Maar waarom wilt u dit allemaal gratis doen? Waarom wilt u er niks voor terug hebben? Ja, dat is niet eerlijk, zegt iedereen. Jij doet het gratis en wij mogen niks gratis. Nou, ik heb het niet nodig. Verstel oma, mooi woord ook. Ja. Sokken stoppen, knopen doorzetten, voeringen repareren. Oma Willy doet het allemaal. Er is trouwens één reparatie die opvallend vaak terugkomt. Altijd onderbroeken van jongetjes. Wat doet die piemel in dat broekje? Dat snap ik nooit. Waarom dat daar altijd stuk is? Ja, zou ik ook niet zeggen. Jij een idee? Nou, ik hoor het al. Hey, hallo. Ik denk dat jij er beter antwoord op kan geven dan ik, of niet? Ik zou het ook niet weten. Geen idee. Hoe dan ook, Willy hoopt dat andere versteloma's, en laten we ook even modern zijn, opa's, ook bijkomen. Want recyclen, zegt ze, daar moeten we naartoe. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Regenachtig weer en ongelukken die zorgen voor extra langere files. 640 kilometer file staat er nu ruim. De meeste hinder heb je nu nog op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Door een ongeluk met een vrachtwagen, de rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht 15 kilometer met ruim anderhalf uur vertraging. When she was 22. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Sad, but it's true how society says. Lily Allen met 22. Nieuws uit de plantenwereld. Bij de zandraketplant komt wereldwijd een zeer besmettelijk virus voor. Nou had ik er nog nooit van gehoord, maar de zandraketplant is niet zomaar een plant. Het is de meest bestudeerde plantensoort, zeg maar de laboratoriummuis van het plantenonderzoek. Het virus is ontdekt door onderzoekers van de universiteiten in Utrecht en Wageningen. Onderzoeker Ava Verhoeven van de Universiteit Utrecht is een van de ontdekkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor een plantje? Ja, het is echt een heel klein, nietszeggend onkruidje eigenlijk. Het staat hier ook overal gewoon in de berm, in het goede jeugdtijden. Maar het is een heel handig plantje om onderzoek naar te doen. En hoe komt dat? Ja, het heeft een heel overzichtelijk genoom bijvoorbeeld. Het is, ja, je kan het heel snel vermeerderen. De zaad tot zaadtijd is iets van 6 weken of zo, 2 maanden. Dus dat is lekker kort, wat met veel andere planten absoluut niet het geval is. Ja, ook, het klinkt een beetje inderdaad als het fruitvliegje van de plantenwereld dan. Dat is ook absoluut waar, ja. Ja. Dat is het. Nou hebben jullie een besmettelijk virus gevonden. Wat doet dat virus? Ja, dat is het gekke. Het virus, je ziet er helemaal niks aan. Daarom heeft het ook zo lang onopgemerkt erin rond kunnen zwerven. Pas sinds we echt grootschalig zijn gaan sequencen, komt het af en toe in zo'n set naar boven. Want ja, je sample dat je hebt genomen, je verwacht dat dat plant is. Maar dat is soms meer dan 90% helemaal iets anders. En dat is dus dat virus. Oh, maar wat voor gevolg heeft dat dan voor het onderzoek? Ja, als je een sequence dataset hebt waar 90% geen plant is, ja, die wil je natuurlijk eigenlijk niet gebruiken. Nee. Dus dat weten we ook, dat dat in het verleden veel gebeurd is. Dat mensen dachten, oh, wat is dit nou weer? Die gaan we niet gebruiken. En dat kost natuurlijk superveel geld. En je weet ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Want ja, voor het sequencen werd er natuurlijk ook al heel veel onderzoek gedaan naar Arabidopsis. En wie weet zat hij daar ook wel in. Waarschijnlijk maar, wel. Ja, precies. Want dus eigenlijk is het plantje ineens minder geschikt voor allerlei onderzoeken. Nou ja, als je test, is het... We hebben een test ontwikkeld waar je gewoon, ja, je kan de plant testen op virus. En dat zou ik ook zeker iedereen aanraden om dat te doen. Want ja, je wil niet dat die erin zit natuurlijk. Want wat voor soort onderzoek doen laboratoria over de hele wereld dus blijkbaar met dit plantje? Oh, van alles en nog wat. Ja, het wordt heel vaak wordt het ook, proberen ze te vertalen uiteindelijk wat ze in Arabidopsis, of dat is de zandraket dus in het Latijn, zo noemen we hem. Probeer ze te vertalen naar andere gewassen. Dus als je bijvoorbeeld een heel interessant stukje DNA hebt gevonden, dat je denkt dat ergens voor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld resistentie tegen droogte, andere beestjes, van alles en nog wat. Probeer ze die vervolgens te vertalen naar andere gewassen, zodat het ook op landbouwgewassen van toepassing kan zijn. En dat schijnt aardig te lukken. Ja, dus, en dan met die zandraketplant wordt eigenlijk gekeken of het of werkt wat gedacht wordt dat gaat werken. Ja, precies. En alles wat je daarin vindt, want het is heel makkelijk om het in zandraketten te onderzoeken. Je kan ook als je een gen hebt wat je denkt, oh, dat is heel interessant, kun je gewoon online kun je mutanten bestellen waar die dat gen niet werken. Dus dan kun je meteen eigenlijk zien of jouw... of jouw hypothese klopt of wat je dacht inderdaad zo is in die plant. Maar dat nu dit virus dan is gevonden in die zandraketplant, betekent het dat er op zoek gegaan moet worden naar een ander soort plantje dat het werk kan doen? Of is er een andere oplossing? Ja, ik denk dat iedereen die met zandraket werkt gewoon zijn lijnen moet testen of het virus erin zit. Want het vermeerdert zich per zaad. Dus als de oude plant het virus heeft, heeft 40% van de nakomelingen ook het virus. Maar als die het virus niet heeft, en dan kun je natuurlijk op selecteren van... Als je die test uitvoert en je ziet dat die gezond is, nou dan ben je veilig. Dan hebben de nakomelingen het ook niet. Dus dat is een heel makkelijke manier om eigenlijk uit te selecteren. Ja, dus even één extra onderzoekje extra, maar verder is er niet zoveel aan de hand, gelukkig. Ja, gelukkig. Dank u wel. Overzichtelijk. Ava Verhoeven van de Universiteit Utrecht. NPO.

Het weer dan bewolkt en veel regen. Heel af en toe breekt de zon even door. Aan de kust is er ook kans op onweer. Het wordt vandaag ongeveer 12 graden. Later deze week minder regen en ook iets warmer. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Ja, het is behoorlijk druk. Regen en ongelukken helpen dan niet. De teller staat nu ruim op 760 kilometer file. De files staan eigenlijk overal zo'n beetje in het hele land. Veel vertraging, nog steeds zo'n ongeluk met vier voertuigen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je meer dan een uur oponthoud. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Ook behoorlijk wat oponthoud op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Meer dan een uur ben je extra kwijt tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein. Daar zijn nu wel bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Drie kwartier na een aanrijding op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beken en knooppunt Waterberg. En tussen Veenendaal West en Driebergen meer dan een uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam was ook een ongeluk. Daar zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven. Maar het gaat nog uiterst traag tussen knooppunt Gorinchem en Sliedrecht over 14 kilometer met ruim anderhalf uur vertraging. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ze is zakenvrouw en fitnessgoeroe, maar bovenal een Hollywood-icoon. En met haar 84 jaar staat Jane Fonda nog steeds op de barricades. In de documentaire Jane Fonda, actrice en activiste, duiken we in haar turbulente leven. Morgenavond in het Uur van de Wolf, om 11:30 bij de NTR op NPO 2. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Het NOS Radio 1 Journaal. Het lijkt erop dat we volgend jaar flink meer kwijt zijn aan de zorgverzekering. Als eerste heeft verzekeraar DSW de premie voor 2023 bekendgemaakt. En bij die verzekeraar gaat de premie hard omhoog. Met ruim 7,5%. En dat komt neer op bijna een tientje per maand extra. Volgens Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW, is het onvermijdelijk dat de zorgpremies hard gaan stijgen. Als eerste verwachten we dat de lonen in de zorg volgend jaar fors zullen stijgen. Nou, iedereen begrijpt dat we willen mensen ook echt graag in de zorg houden. En die loonkosten die zorgen voor 60% van alle zorg, voor alle zorgkosten. En daarnaast hebben we materiële kosten, dus andere kosten die ook voor zorginstellingen gelden. En die gaan natuurlijk ook omhoog. Ook een ziekenhuis heeft hogere energielasten, moet meer betalen voor zijn voeding. Dus dat bij elkaar maakt dat de premie volgend jaar inderdaad met 7,6% stijgt bij ons. En stijgen de kosten voor u ook met 7,6%? Nou, de kosten stijgen eigenlijk iets meer, maar wij zetten nog iets van onze reserves in om die premiestijging nog enigszins te dempen. Dat hebben we nu wel het maximale uitgehaald, maar dat vonden we dit jaar ook wel nodig, omdat we nu meer dan ooit moeten proberen om die premiestijging te dempen. Want dit komt natuurlijk bovenop alle andere kostenstijgingen voor de burgers van Nederland. Ja, DSW is als altijd de eerste. De komende tijd maken ook de andere zorgverzekeraars hun premie bekend. Peter Ruys is van de vergelijkingssite Zorgkiezer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verwacht u dat de andere verzekeraars ook zo gaan stijgen? Nou, DSW komt traditioneel als eerste en legt daarmee de lat over het algemeen erg hoog. Probeert hem natuurlijk zo hoog mogelijk neer te leggen. En andere verzekeraars zullen dat moeten volgen. Maar niet elke verzekeraar zal in staat zijn om die premie op dit niveau te handhaven. Sommigen zullen, denken wij, nog hoger uit moeten komen. En dat heeft te maken met het feit dat die reserves waar DSW voorman het al over had, ook per verzekeraar verschillen. Ja. En ook de effecten van corona die per zorgverzekeraar anders uitpakken. Ja, want u zegt DSW legt de lat hoog, maar legt de lat hoog door de premie zo laag mogelijk te houden. Ja, dat klinkt mensen misschien gek in de oren. Een stijging van een tientje is enorm. We hebben uitgerekend, ja, voor een gezin betekent dat toch echt €340 per jaar wat ze met z'n tweeën dan extra aan basisverzekering moeten betalen. Maar we verwachten dat sommige verzekeraars zelfs hier nog overheen moeten gaan. Maar als DSW het eigenlijk altijd al probeert zo laag mogelijk te houden, hoe komt het dan dat zij toch wat meer reserves dan lijken te hebben dan sommige andere verzekeraars, zoals uw verwachting is? Reserves zijn opgebouwd in het verleden. Dat stamt zelfs nog van de tijd voor het ziekenfonds. Waarbij sommige verzekeraars dan gewoon een grotere spaarpot hebben. Ja, en die spaarpot kan ook zorgen tot voor hogere beleggingsopbrengsten. En daardoor hebben ook bepaalde zorgverzekeraars hogere reserves. En ook daarnaast wat ik zei over corona. De effecten van corona is ook niet in elke regio. En bij elke verzekeraar is die hetzelfde. En de compensatie daarvoor werkt ook weer anders door. En dat zien we nu dus ook doorcijpelen in de zorgkosten van komend jaar. Want ziet u dat sommige zorgverzekeraars in bepaalde regio's sterk zijn en in andere regio's minder? En is dat inderdaad een verdeling? Ja, dat is traditioneel zo. En nou, ondertussen is 40% van Nederland sinds de start van het nieuwe stelsel is wel eens een keer overgestapt. Maar ja, toch 60% nog steeds niet. Dus je houdt toch nog wel dat traditioneel bepaalde verzekeraars sterker zijn in één regio dan andere. Ja. Ja. We hoorden Aad de Groot vanmorgen ook vertellen dat hij merkt dat zijn klanten de zorgpremie nu al moeilijker kunnen betalen. Wij merken wel dat het aantal betalingsregelingen in de afgelopen maand 50% aanvragen voor betalingsregelingen 50% meer hoger ligt dan de maanden daarvoor en dan vorig jaar om deze tijd. Nou, dat is voor ons een teken dat mensen het moeilijker gaan vinden om hun premie te betalen. En meneer Ruijs, hoe denkt u dat klanten van verzekeraars met die nieuwe stijgingen om zullen gaan? Gaan ze bijvoorbeeld aanvullende pakketten schrappen? Ja, je zorgpremie is misschien wel na de energierekening de laatste die je betaalt. Dat vinden mensen heel belangrijk om dat overeind te houden. Ja, en gaan dan toch op zoek naar andere manieren om te besparen. Dat kun je inderdaad doen. En dat verwachten dat ook gaat gebeuren door te schrappen in de uitgebreidere dekkingen. Bijvoorbeeld voor de tandarts of voor de fysiotherapie. Maar ja, we zien ook nu al dat mensen kiezen voor een budgetpolis. Dat betekent dat je wat minder keuzevrijheid hebt. Dan naar wat minder zorgverleners toe kunt. Maar ja, dat kan wel schelen in de kosten. Ja, over beide dingen maakte meneer De Groot zich wel zorgen. En bijvoorbeeld als het gaat over dat schrappen van zo'n aanvullende verzekering. Dat hij zei, ja, dan gaan mensen bijvoorbeeld niet meer naar een fysiotherapeut of de tandarts toe. Nee, dat zie je gebeuren. Zorgmeiden inderdaad. Dus in vorige crisis is dat ook gebeurd. En dat moet je natuurlijk kosten wat kosten voorkomen. Want uiteindelijk zorgt het ervoor dat je later met veel hogere kosten zit. Ja, en de collectieve korting gaat verdwijnen. Hè? Dus dat sommige mensen eigenlijk via werk of een vereniging korting konden krijgen. Maar dat gaat weg. Gaan we dat nog merken, denkt u? Zeker, zeker. Tweederde van Nederland, eigenlijk een beetje grofweg diezelfde groep die nog nooit overgestapt is. Die zit in een collectief bij bijvoorbeeld zijn werkgever of bij een vereniging of vakbond. En dacht in een heel goed collectief te zitten omdat zij korting kregen op hun premie. Wat de verzekeraars er alleen niet bij vertelden, is dat ze eerst de premie verhoogden om die korting te kunnen geven. Ja. Dus de oud-minister van Volksgezondheid vond dat de nepkorting heeft gezegd, die gaan we afschaffen. Dus die is op dit moment nog maximaal 5% van de basisverzekering. Maar die gaat volgend jaar naar 0. En dat betekent dat eigenlijk iedereen die nu in zo'n collectief zit, bij een over het algemeen duurdere verzekering zit, dat die eigenlijk over het algemeen goedkoper uit is, dat blijkt uit onderzoek van de zorgautoriteit, als hij zelf op zoek gaat naar een individuele zorgverzekering. Ja. Ja, ik ben daarom inderdaad jaren geleden al overgestapt, kan ik melden. de zorgtoeslag. Ja, dat veel mensen dat, ja, zodra mensen dat merken eigenlijk, nu eindelijk snappen dat ze jarenlang eigenlijk een klein beetje voor het lapje gehouden zijn, dat ze ook echt in beweging gaan komen. Want ja, dat is natuurlijk zonde als je duurder uit bent in een collectief dan als je het zelf regelt. Ja, dat lijkt mij ook. De zorgtoeslag, die komt er natuurlijk wel voor de laagste inkomens, die gaat omhoog. Gaat dat nog iets helpen? Nou, dat gaat echt heel veel helpen. Alleen als je zou kijken naar de zorgpremie. Want voor mensen individueel gaat die met zo'n €500 eenmalig omhoog. En meer persoonshuishoudens tot 600 euro. Dus dat compenseert ruimschoots natuurlijk de stijging die we bij de zorgpremie zien. Maar zo'n verhoging van de zorgtoeslag wordt eigenlijk ook voor iets anders gebruikt. Namelijk voor een soort reparatie van de koopkracht. Ja. Dus wat dat betreft is dit nog maar een stukje. En hoopt het kabinet even op deze manier ervoor te zorgen dat de pijn iets wat verzacht. Dank u wel, Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer. Het is 13 minuten over 8. Al jaren beticht president Poetin Oekraïne van Russofobie. Kiev zou de Russisch-talige bevolking van het land onderdrukken, zegt Rusland dus. En Poetin gaf dat ook als een van de redenen van wat hij noemt de speciale militaire operatie. In gebied dat Rusland bezet krijgen scholen nu te maken met een Russisch curriculum. Oftewel de Russische manier van lesgeven. Zo ziet verslaggever Christian Pauwe. Drie jongens rijden hier langs op een fiets. Eén op het stuur, één op het zadel en één achterop. Ze staan vlakbij een school. Maar die is nu gesloten. Как вам зовут? Anton is dus 13. En zijn vrienden Zahar en Artyom zijn 11 en 14. Школа вторая лицей. Oftewel het tweede lyceum in Shevchenkov. Dit is dus een van die scholen waar het curriculum werd omgegooid. Voor de bezetting was het eten gratis. En de leraren waren beter, zegt Anton. Maar vooral ook Oekraïens was verboden toen Rusland hier was. Ik spreek ze aan in het Russisch, maar de jongens antwoorden met een mix van Russisch en Oekraïens. Все очень страшно, что ты по-русски общаешься, непривычно. И вся программа, как будто с первого класса. Русский язык и так далее. Dat was heel erg eng, zegt Artyom. En volgens de jongens moest je wel naar school, anders konden je ouders een hoge boete krijgen. Русская история. Niet alleen de taal. Родной язык, русская литература. Maar ook de литературу, geschiedenis. Книжки были по-русски. Alles op school werd Russisch. Volgens Oleksiy Litvinov wordt ook op andere plekken een Russisch curriculum ingevoerd. Hij is de baas van het onderwijsdepartement van de regio Kharkov. Вони відтворюють усі ті наративи, які постійно повторює російська пропаганда. Volgens hem gaat dit Russische onderwijs eigenlijk nog wel verder. Er wordt een narratief gevolgd dat overeenkomt met de Russische propaganda. Про те, що в 14-му році на Україні відбулася не революція гідності, dat de Майдан-революції, of de революції van waardigheid, zoals het in Oekraïne wordt genoemd, een staatsgreep was, maar ook over de oorlog in de Donbass sinds 2014 en de invasie van Rusland dit jaar wordt natuurlijk heel anders gesproken. Але в принципі нічого немає дивного, якщо такі події матимуть місце. De strategie is niet verrassend, want uiteindelijk kan Rusland met dit soort onderwijs en propaganda de bevolking onderdrukken, zegt Litvinov. Terug bij de school. We gaan even binnenkijken. We zien een kartonnen bord op de grond liggen, met daarop de Russische vlag en volkslied. Lopen we de gymzaal in. Er ligt nog een bal waar de jongens mee beginnen te spelen. En aan de zijkant van die gymzaal zien we een halletje. En daar zien we dus allemaal stapels boeken. In het plastic. Uit de knieën, daar. Ja. Ruski. Dan pakken we even een boek eruit. Dit is literatuur deel 1. En deze was dus vers hier van de pers aangekomen. Maar voordat de docenten deze boeken konden gebruiken, was die Oekraïense opmars. We slaan het open. Het begint met een gedicht over Moskou. Ja, en alle bekende Russen. Pushkin. Gogol zien we wel. Maar ja, wie die schrijver mag toe-eigenen, daar zijn Russen en Oekraïners het niet over eens. Toch waren de jongens wel blij dat de school open bleef tijdens de bezetting. Want dan konden ze tenminste hun klasgenoten zien en lol hebben. Nu is het tweede lyceum gesloten omdat Oekraïense autoriteiten het nog te gevaarlijk vinden. Dus helpen ze hun ouders bijvoorbeeld om water te halen. En zoals vandaag gaan ze samen op avontuur in het dorp. Bijdrage van Christian Pauwen vanuit Oekraïne. En vandaag is de laatste dag van het zogenoemde referendum in de bezette Oekraïnse gebieden over aansluiting bij Rusland. Morgen komt de uitslag, al staat die natuurlijk eigenlijk al gewoon vast. De NAVO-norm over de defensiebijdrage moet wettelijk worden vastgelegd. Met dat plan komen VVD, CDA en SGP volgens Trouw. Nederland gaat nu, zoals binnen de NAVO is afgesproken, 2% van het nationaal inkomen besteden aan defensie. Maar de partijen zijn bang dat dat weer minder wordt als de aandacht voor de oorlog in de Oekraïne verslapt. Of dit plan het haalt, is volgens de krant wel een dubbeltje op zijn kant. Minister Ollongren van Defensie is in ieder geval niet enthousiast. De Amsterdamse gemeenteraad roept de Tweede Kamer op om vandaag voor de transgenderwet te stemmen. Daarover schrijft het Parool. Het initiatief voor die oproep komt van de Amsterdamse fractie van D66. In de Tweede Kamer twijfelen CDA en VVD nog over het voorstel om het makkelijker te maken om het geslacht in het paspoort te veranderen. De Amsterdamse CDA en VVD hebben de oproep van de fractie van de gemeenteraad dan ook niet ondertekend. En bovendien, de fractievoorzitter van de VVD zegt in het Parool dat dat niets te maken heeft met de wet zelf. Ze vindt dat Amsterdam zich niet moet bemoeien met zaken waar de stad niet over beslist. Er dreigt een crisis te ontstaan in de Vlaamse regering over de compensatie voor de hoge inflatie. De regering had gisteren de beleidsverklaring voor volgend jaar moeten presenteren. In Vlaanderen is de traditie om dat altijd op de vierde maandag in september te doen, ook wel de septemberverklaring genoemd. Maar, constateert de VRT, voor het eerst in de geschiedenis is dat niet gelukt omdat de partijen het niet eens zijn. Dat klinkt dus behoorlijk als een crisis, maar premier Jan Bon belooft donderdag alsnog met een begroting te komen. Ik kan u verzekeren dat ik de komende uren en dagen samen met de collega's in de regering hard zal blijven werken. Wij zijn dat aan de Vlamingen verplicht. Koortsachtig overleg dus nog in politiek Vlaanderen. En Safaripark Beekse Bergen bekijkt hoe ongelukken met wilde dieren voorkomen kunnen worden. Want gisteren werd een Duitse jongen van 17 gegrepen door een jachtluipaard. Hij had samen met twee klasgenoten de wandelroute verlaten, vertelde Safaripark aan Omroep Brabant. Zij hebben toen enkele honderden meters zijn via onze dienstroute, onze interne dienstroute gelopen. Dit is een onverhard pad, dus duidelijk te onderscheiden van onze wandelpaden. Zij hebben hier ook enkele verbodsborden genegeerd. Zodoende zijn zij op de autosafari terechtgekomen. En hier hebben ze nog een 6 meter breed wildrooster overgestoken. Waarin je best je best moet doen om daar overheen te komen. Toen zijn zij in het gebied van de cheetahs terechtgekomen en daar is een van de jongens gegrepen. Het is gelukkig goed afgelopen. De jongen is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en de klasgenoten raakten niet gewond. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het is een drukke ochtendspits, heeft voor een groot deel te maken met het slechte weer. Ook zit er best veel ongelukken tussen vanochtend. Okay. Het meeste oponthoud heb je vanmorgen op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar gebeurden twee ongelukken kort na elkaar. Tussen Veenendaal-West en Driebergen staat 13 kilometer. Er zijn wel bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn daarvoor dicht. Eentje is er maar open. Het is 9:30. Overal in Europa zijn mensen bezig met de energierekening. In Frankrijk hebben ze nu een energieverwachting-app ontwikkeld om te waarschuwen bij tekorten. En vooral om Fransen zuiniger met energie om te laten gaan. Frankrijk-correspondent Frank Renaud vertelt hoe het werkt. Nou, vooralsnog is het alleen een website en voor de winter moet er ook een app zijn die je op je telefoon kunt zetten. En op die site nu wordt eigenlijk een soort weerbericht van de elektriciteitsconsumptie in Frankrijk gegeven. En dat gebeurt op vier manieren. Er is een landkaart die in beeld komt op die site, een landkaart van Frankrijk met alle regio's. En als die groen gekleurd zijn, dan is alles oké. Okay. Dat is nu het geval bijvoorbeeld als je kijkt, dan wordt er normaal stroom verbruikt in Frankrijk. Maar als de regio's oranje kleuren, dan wordt er daar veel stroom gebruikt. En als het rood wordt, ja, dan zit zo'n regio echt in de gevarenzone. Dan kan de stroom daar uitvallen. Nou, dat zie je allemaal op die landkaart, de situatie nu, op het moment dat je kijkt. Maar er wordt ook voorspeld, net zoals bij een weerbericht, hoe de situatie de komende 3 dagen zal zijn. Zodat je kan anticiperen. Je paraplu mee moet nemen voor het weer. En hier kunt anticiperen op stroomgebruik. Nou, er worden tips voor gegeven op die site ook. Wat je kan doen als jouw regio dus geel kleurt. Hoe je stroom kan besparen. Op welke uren je dat het best kan doen. En tot slot kan je als consument ook aanmelden. Je kunt je inschrijven op de website. En dan krijg je per mail of sms een waarschuwing als er in jouw regio gevaar dreigt op stroomgebied. Ja, dus dat je je wasmachine aanzet op het moment dat het uitkomt, wat dat betreft. Ja, bijvoorbeeld niet tussen 8 en 1 uur 's morgens, want dat zijn de piekuren in Frankrijk. En ook tussen 6 en 8 's avonds. Maar doe dat precies daartussen of later, ja, of stel het uit.

van Ilse de Lange. Over ruim een uur, Stam.nl. Goedemorgen, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. Wat wordt de stelling? De stelling is: de forse toename van de zorgpremie is terecht. Ja, het jaarlijkse momentje van de bekendmaking van de nieuwe zorgpremie. Ik hoorde Aad de Groot ook bij jullie. De premie bij zorgverzekeraar DSW gaat dus met €9,75 per maand omhoog aankomend jaar. En dat is de hoogste stijging van die premie ooit bij DSW. Verwachting is dan altijd dat andere zorgverzekeraars dat overnemen. Althans een beetje ook in die buurt gaan zitten. Op zijn minst, met ja. hun premie, precies, op zijn minst. En die stijging heeft natuurlijk onder andere te maken met de hogere lonen voor mensen in de zorg. Ook wel een beetje begrijpelijk, want ja, met applaus kunnen die mensen de rekeningen niet betalen. Dus aan de andere kant hebben we op dit moment ook te maken met de gepeperde, allemaal te maken met de gepeperde energierekening. De boodschappen zijn flink duurder. Tanken is pittig. De inflatie, het inflatiespook waart rond. Kortom, we zitten allemaal een beetje in de rats op dit moment. De stelling is: de forse toename van de zorgpremie is terecht. En we willen weten van u of u het logisch vindt dat die premies stijgen, omdat die zorg- en loonkosten stijgen. Kan dat er ook nog wel bij voor u? Of is dit echt de druppel? Bel ons 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Eenvoudig offertes opmaken. e-boekhouden.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. Een overzicht van het nieuws, Wouter. Een medewerker van een tbs-kliniek in Almere is ontslagen omdat hij een patiënt heeft gedwongen tot seksuele handelingen, meldt de Telegraaf. Een woordvoerder van de Oostvaarderskliniek heeft het misbruik aan de krant bevestigd. De beschuldigde medewerker zou een sociotherapeut zijn. De Nederlandse artiest en producer Mr. Props eist 10 miljoen euro van platenmaatschappij Sony Music Entertainment, meldt het FD. Het bedrijf zou jarenlang royalties hebben achtergehouden. Het is de tweede keer dat de muzikant platenmaatschappij Sony voor de rechter daagt. 2 jaar geleden won Mr. Props een zaak over royalties. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vandaag eerst over het westelijk deel van Cuba. In 20 gemeenten daar zijn inwoners geëvacueerd. Ian wordt naar verwachting boven de Golf van Mexico een orkaan van de categorie 4. De op 1 na gevaarlijkste, voordat hij aan land komt in de Amerikaanse staat Florida. En goede doelen hebben minder inkomsten, maar over een langere periode blijft het aantal donaties wel stabiel. Iets minder dan de helft van de organisaties die zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland zag zijn inkomsten dalen. Van een paar procent tot 20% minder. Vooral particulieren haken af. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, nat dagje weer. Ja, het is heel wisselvallig. Soms een felle bui, soms een felle opklaring, dat wel. We zien ook af en toe wel echt wel blauwe lucht met een beetje zon tussendoor. Misschien wat regenbogen, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. En die buien die kunnen soms ook zo fel zijn dat er wat hagel of onweer bij zit. Nou ja, je kunt je voorstellen dat met dit soort buien weer de temperatuur niet al te hoog uitkomt. Het wordt slechts een graad of 12 en dat is echt mager voor de tijd van het jaar. En daarbij staat dan een overwegend matige wind in het binnenland. Langs de kust vrij krachtig, soms zelfs even krachtig. Het is allemaal echt een beetje herfstachtig. Ja, en de komende dagen? Maar het wordt langzaamaan wel weer wat rustiger. Niet helemaal droog, want morgen zijn er nog steeds een stevig aantal buien. Die buien nemen overigens in de avond en nacht in het binnenland flink af. En vooral het noordoosten maakt dan ook kans op wat mist. Nou, dat zal morgen even duren voordat het daar weg is. En dan hebben we daar ook weer het gemengde beeld met wolken, een paar buien, nog en een beetje zon. Temperatuur een fractie hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 14 graden. En 14 of 15 graden vinden we dan terug op de donderdag. Ook donderdag nog een paar buien met in de vroege ochtend mistkansen op meer plaatsen in het land. Vrijdag is de dag die wel eens grotendeels droog kan gaan verlopen. Marco, dankjewel. Jolande van der Velde met de verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits. Heeft vooral te maken met het slechte weer. En ook gebeurde er best wel veel ongelukken vanochtend. Er staat nu ruim 880 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bijna een uur vertraging tussen Nederweert en het knooppunt Leendeheide. Verder op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg nog zo'n 40 minuten vertraging. Daar was een ongeluk. De rijstroken zijn gelukkig weer vrij. In Noord-Holland op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en knooppunt Zaandam meer dan een uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein zo'n 40 minuten vertraging. De rechte reishok is daar dicht, daar is de vangrail stuk. Twee ongelukken kort na elkaar op de A12 Arnhem richting Utrecht. Ruim anderhalf uur vertraging nog steeds tussen Veenendaal-West en Driebergen. Vanwege bergingswerkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Tot slot ook veel oponthoud op de A59 Zierikzee richting Den Bosch door een ongeluk. Tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk een uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Jeroen Krabbé reist Frida Kahlo achterna naar Mexico en Amerika. Haar man Diego kwetst Frida zo diep dat ze vertrekt. Met de werken die ze daarna maakt, breekt ze door in New York. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Een Nederlands rapport over een mogelijke oorlogsmisdaad van Australische militairen is spoorloos, dat meldt NRC. Het zou in 2010 zijn gebeurd in Uruzgan in Afghanistan, waar een burger werd gemarteld en doodgeschoten door Australische militairen. Het rapport hierover van het Nederlandse leger dat leidde niet tot actie en volgens het ministerie van Defensie is het inmiddels ook onvindbaar. Karel Berkhout, verslaggever bij NRC, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het gaat over een Australische oorlogsmisdaad, maar het had wel te maken met Nederlandse militairen. Ja, het gaat dus vooral duidelijk om een mogelijke Australische misdaad. Hè. Er is een melding over. Ja. En Nederlanders hadden ermee te maken omdat ze er in ieder geval in één geval op de hoogte zijn geweest van een mogelijke misdrijf door Australische elite-eenheden. En hoe komt het dat zij ermee te maken hadden? Nou, Nederland was op dat moment, zoals het heet, lead nation in Uruzgan. We moeten dat in Uruzgan. Daar zijn we 4 jaar geweest. En we werkten daarbij nauw samen met de Australiërs. Daarnaast waren in datzelfde gebied ook die special forces van Australië actief. Dus dat zijn die elite-eenheden die onder meer zich richten op het uitschakelen van Taliban-leiders. Maar deze man die is door Australiërs opgepakt, maar was er eerder van verdacht dat hij betrokken zou zijn bij een bomaanslag op 2 Nederlandse mariniers? Ja, het is, hij is niet in eerste instantie door Australiërs opgepakt. Het is misschien goed om heel even aan het begin te beginnen. Hij is in april 2010 is er een aanslag waarbij 2 Nederlandse mariniers om het leven komen. De Nederlandse mariniers gaan natuurlijk onmiddellijk op zoek naar een dader. En krijgen een tip van de Australiërs. Wij hebben al heel lang die en die meneer op het oog. Ze hebben zelfs een soort codenaam voor hem, Objective Hammer. Hij woont daar en daar. Ga je hem maar oppakken, want dat is volgens ons de bommenmaker. En op dat moment wordt hij dus door de Nederlanders opgepakt, naar Kamp Holland gebracht en verhoord. En hij wordt verhoord door Nederlandse inlichtingofficieren die heel snel vaststellen, dit is niet de man. Dit is niet die, dit kan niet een Taliban-leider zijn, dit kan niet de bommenmaker zijn. Mm-hmm. En hij wordt vrijgelaten. En dan wordt hij later, horen ze, hij is dat die Australiërs hem alsnog te pakken hebben genomen en hebben gedood. Dat is de volgorde. Ja, precies. Daar is een rapport over, gemaakt door Nederlandse militairen. Ja, jullie beginnen je verhaal vrij beeldend met iemand die in 2020 in opdracht op het ministerie van Defensie harde schijven moet gaan openen. En die blijken helemaal leeg. Niet alle schijven zijn leeg. Er zijn ook wel schijven waar gewoon documenten op staan. En er staan er soms zelfs heel veel documenten op. Ja, maar niet waar het over gaat. Maar niet wat ze zoeken, nee. Nee. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Wat er in de tussentijd is gebeurd... Ik ga nog heel even terug naar 2010. Er wordt dus een rapportage gemaakt in 2010... door inlichtingenofficieren die hebben van een bron hebben gehoord... dat die man is gemarteld en gedood. Er wordt een rapport van gemaakt. Dat gaat dan de lijn in, zoals dat dan heet. En daarna gebeurt er feitelijk niks. In 2020 is er plotseling wel weer interesse voor dit soort kwesties... want dan verschijnt in Australië het rapport over... oorlogsmisdaden die begaan zouden zijn door Australische elite-eenheden in Afghanistan. Daarbij zouden zeg maar minimaal 39 Afghaanse burgers om het leven zijn gebracht. Op dat moment is in Nederland natuurlijk de vraag... hey, wij hebben samengewerkt met die Australiërs. Waren wij betrokken? Nou, antwoord is heel duidelijk, nee, geen sprake van. Maar, is dan een vervolgvraag, ook in de Tweede Kamer, wisten we ook van niks. Daar lijkt aanvankelijk ook geen sprake van te zijn... totdat er dan een gezegd wordt... ja, er is nu toch een melding binnengekomen... over een geval waarbij we misschien wel op de hoogte zijn geweest. En dat is dus deze zaak. Ja. En dan gaan ze dat rapport zoeken. En dat intern. Is tot op de dag van vandaag niet gevonden? Nee, dus tot op de dag van vandaag is dat niet gevonden, dat klopt. Dat doet toch een beetje denken aan de fotorolletjes uit Srebrenica? Ja, dat is een zaak die, moet eerlijk zeggen, die ken ik niet zo goed. Nee. Het is gewoon heel erg raadselachtig. We hebben ook mensen die het ontvangen zouden moeten hebben gesproken. En die zeggen... ja, die zeggen, ik heb het nooit gezien. En als ik het gezien had, had ik heus wel actie ondernomen. En wat zegt dus, het ministerie? Het ministerie zegt simpelweg, ja, we kunnen het niet vinden. En we blijven zoeken. Want ze zijn er ook wel achter dat hun archief, voorzichtig gezegd, niet heel overzichtelijk is. Dus we zijn nu dat aan het digitaliseren en hopen dan vervolgens, als alles gedigitaliseerd is, het alsnog te vinden. Hartelijk dank, Karel Berkhout, verslaggever bij NRC. Het hele verhaal is natuurlijk in die krant te lezen. Zeer lezenswaardig, kan ik zeggen. De wisent en de visarend, voorbeelden van dieren waar het de laatste jaren goed mee gaat in Europa. En ze zijn niet de enige wilde dieren die succesvol terugkeren op ons continent. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van natuurorganisatie Rewilding Europe. Trouw schrijft erover vanmorgen. Frans Schepers, directeur bij Rewilding Europe, oftewel opnieuw het wild maken van Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft laten onderzoeken hoe het dan komt, hè, dat het zo goed gaat met een paar van die wilde dieren. Om welke dieren gaat het eigenlijk? Het gaat eigenlijk om een heleboel soorten waar het goed mee gaat. Maar wij hebben gekeken naar 50, met name vogels en zoogdiersoorten... waarvan voldoende gegevens beschikbaar waren... om ook echt een goede analyse te maken van hoe zijn die aantallen toegenomen... in de afgelopen 40, 50 jaar, maar ook waarom. En wat betekent dat ook voor de toekomst? En dan inderdaad, de visarend is een voorbeeld... maar ook misschien meer algemene soorten, ook als ree en edelhert, maar ook zeehonden, linksen, dassen en allerlei vogelsoorten zoals arenden, gieren, maar ook ganzen en zwanen. Dus het is eigenlijk een heel breed scala aan soorten. Ja, en de wolven, die zien we zelfs in Nederland nu veel opduiken. Ja, de terugkeer van de wolf past ook in dat plaatje natuurlijk. Die gaat eigenlijk in heel Europa vooruit en heeft ook landen als Denemarken, België ook geherkoloniseerd. Vanuit eigenlijk de Baltische Staten via Polen naar het westen getrokken. Dus ja, dat is ook een heel mooi voorbeeld daarvan. Als u naar al die soorten kijkt, is er een soort gemene delen van waarom het goed gaat met ze? Ja, zeker. En eigenlijk staat op nummer 1... wettelijke bescherming. We hebben in Europa hebben we gelukkig goede regelgeving waar ook lidstaten zich aan horen te houden. Dat is de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. En dat geeft een soort basisbescherming. Daar begint het eigenlijk mee. En vervolgens zien we dat door herstel van habitat, maar ook gerichte beschermingswerkzaamheden voor specifiek voor die soorten, dat mooie resultaat nu laten zien. En ook verminderde jachtdruk bijvoorbeeld, maar ook het weer verbinden van gebieden met elkaar. En ook actieve herintroducties, waar soorten echt niet meer zelf op eigen kracht kunnen terugkomen, hebben een positief effect. Ja, als u het zegt van de verbetering van de habitat, dus de omgeving eigenlijk waar die dieren in leven. Ja. Wat zegt dat dan over de natuur in Europa? Nou, eigenlijk is het zo dat de natuur in het algemeen nog steeds flink achteruit holt in Europa. Biodiversiteit, een term die natuurlijk gebruikt wordt daarvoor, die neemt af. En dat komt doordat de landbouw niet duurzaam is, de bosbouw, de manier waarop we energie opwekken, visserij, de manier waarop wij het landschap gebruiken en de natuurlijke bronnen, zeg maar, waar we afhankelijk van zijn, dat doen we op een niet duurzame manier. Maar tegelijkertijd laat dit rapport ook zien dat als je gerichte actie onderneemt, dat de natuur ook terugveert en dat soorten gewoon kunnen terugkomen als ze aan een aantal basale voorwaarden eigenlijk wordt voldaan. En dat is voedsel, dat is veiligheid, dat is leefgebied, dat is verbindingszones, noem maar op. En dus het is eigenlijk een heel mooi, en daarom hebben we ook specifiek de soorten gekozen die vooruit gaan, om nou eens te analyseren wat zijn nou eigenlijk de succesfactoren. Ja. En hoe kan je dat ook naar andere soorten, zeg maar, op andere soorten projecteren. De vogelbescherming zegt vanochtend in Trouw, we zien ook dat dieren op een aantal plek worden geherintroduceerd, teruggeplaatst. Wat jaar geleden bijvoorbeeld ook met de bever is gebeurd in Nederland. Ja. Maar de vogelbescherming zegt, je zou eigenlijk ervoor moeten zorgen dat dieren gewoon spontaan terugkeren. Wat vindt u daarvan? Nou, ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook uiteraard de beste manier. Zoals ik net aangaf, als de omstandigheden, de condities er zijn, komen heel veel diersoorten, niet allemaal, komen spontaan terug. We hebben dat gezien langs de Nederlandse rivieren. Een succesverhaal van natuurherstel, waar zo heel veel soorten op eigen kracht terugkomen. Maar er zijn ook soorten, u noemde in het begin de wiesent, die dat niet kunnen, die ook zelfs waren uitgestorven in het wild. En die kan je ook actief terugbrengen. Maar het gaat dus niet om herintroducties als eerste stap. Dat is eigenlijk de laatste stap die je neemt als die spontane terug die niet kan plaatsvinden. Dus ik onderschrijf dat helemaal. Dank u wel, Frans Schepers, directeur bij Rewilding Europe. Milan Vader keert vandaag in de Ronde van Kroatië terug in het peloton. En een half jaar geleden lag de renner van Jumbo-Visma nog 12 dagen in coma na een val in de Ronde van het Baskenland. De diagnose toen: 8 gebroken ribben, ruggenwervel gebroken, gebroken schouder, sleutelbeen, oogkas en jukbeen. En door een gescheurde en beklemde halsslagader was het zelfs even kantje boord. Maar vandaag kan Milan Vader dus weer op de fiets stappen in Kroatië. En hij bezocht tijdens een trainingskamp in Spanje trouwens nog de artsen in Bilbao om hen te bedanken voor de goede zorgen. De Nederlandse volleybalsters spelen vanavond hun derde wedstrijd op het WK in eigen land tegen Puerto Rico. Dat kunnen we natuurlijk allemaal weer volgen op radio en tv. Maar libero Mirte Schoot geeft bij Omroep Gelderland ook een kijkje achter de schermen. Vanuit het Spelershotel bijvoorbeeld. Ik ga even een toertje geven in onze hotelkamer. We hebben gezellig kaarsjes meegenomen. Vitaminepilletjes, altijd belangrijk. Het is een beetje een rommeltje, maar dat hoort er ook bij vrouwen. Nou, wat een cliché toch weer, hè? Dat hebben we niet nodig. Nee, mannen zijn altijd netjes. Dat bedoel ik. De volleybalsters hebben al die rommeltjes trouwens geen probleem. Want ze zijn het WK heel goed begonnen met overwinningen op Kenia en Cameroen. Sien Budding houdt van paardrijden en van boogschieten. Wat doe je dan? Dan ga je paardrijdend boogschieten. Hij vertelt aan Radio M Utrecht dat hij er in Hongarije achterkwam dat dit een serieuze sport is. En zijn we naar als vakantiekeer in Hongarije gegaan voor een trainingskamp. En we kunnen kijken bij een wedstrijd en al kunnen trainen. Dat was in 2017 en sindsdien ben ik eigenlijk er gewoon vol voor gegaan. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de 18-jarige Budding is inmiddels Europees kampioen paardrijdend boogschieten geworden in Frankrijk. En over gekke wedstrijden gesproken. Voor sommigen is voetballen op een veld al vermoeiend, maar een aantal spelers zocht het wat hoger op. Ze voetbalden op ruim 6 kilometer hoogte zonder zwaartekracht tijdens een zogeheten parabolische vlucht. Dan gaat een vliegtuig stijl omhoog om gewichtloosheid te creëren. Nou, in het toestel was een voetbalveld neergelegd en de spelers konden zich aan stangen vasthouden en moesten dan elkaar duwen om achter de bal aan te gaan, die dus ook ergens in het toestel rond zweefde. Een van de deelnemers aan de bijzondere wedstrijd was voormalig superster Luis Figo. En de Portugees vertelt aan Pedro Wortes dat hij zonder zwaartekracht eigenlijk totaal geen controle over de situatie had. Gravidade zero, não tens controle. De situatie. Ja, geen enkele controle, maar zijn team won wel. Ja, strak paas geven lijkt me een beetje lastig. Inderdaad, 2-1 toch voor het team van Louis Figo. Jolanda van der Velde, hoe gaat het? Het is een drukke ochtendspits, de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Met ruim 900 kilometer stond er net. De meeste vertraging heb je nog steeds op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar gebeurden 2 ongelukken op 2 locaties vlak na elkaar. Tussen Veenendaal en Driebergen nog steeds 15 kilometer file. Rijkswaterstaat is daar bezig met het berging. Daardoor is er maar 1 reishok open. Dat duurt zeker tot 9:30. Vertraging is daar 1,5 tot 2 uur. Dus mocht je denken te vertrekken, stel je reis nog even uit. Voorlopig even thuiswerken. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Sit the man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly Wanna Do van Sheryl Crow. Een enorme rel in de schaakwereld. Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft na een lange stilte gereageerd op zijn opmerkelijke opgave van vorige week tegen de Amerikaanse tiener Hans Niemann. Carlsen is boos op Niemann omdat hij volgens hem vals speelt. Robert Ries is internationaal schaakmeester en schaakjournalist en hij kent Magnus Carlsen persoonlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even voor mensen die het gemist hebben, hoe zou Niemann dan hebben vals gespeeld? Dat is een goede vraag. Kijk, vals spelen met schaken houdt in dat je informatie van de computer krijgt. En het is vrijwel onmogelijk dat hij direct in contact met de computer staat. Maar er zijn natuurlijk andere mensen die hem zouden kunnen helpen met signalen. Of misschien wel kleine elektronische trilletjes. Dat hij op die manier voelt dat er op dat moment in de stelling iets heel bijzonders is. Dus op die manier zou je informatie kunnen krijgen. En waarom denkt Carlsen dat hij dat gedaan heeft? Ze kennen elkaar natuurlijk wel wat langer. Ze hebben vaker tegen elkaar gespeeld. En hij is erg onder de indruk van de progressie die Hans Niemann geboekt heeft het afgelopen jaar. Tijdens coronatijd, toen er heel veel online werd gespeeld. En hij denkt eigenlijk van, ja, zo goed is hij niet. Je bent een goede speler misschien, zo denkt hij dan. Maar het gebeurt maar zelden dat spelers op zo'n manier mij kunnen wegspelen. Dus het is meer een gut feeling. Ja, inderdaad. En het is dus ook gewoon niet gebaseerd op bewijs. Maar de frustratie is des te groter. Maar dat maakt het wel lastig. Want als het niet gebaseerd is op bewijs, dan ja, kun je ook zeggen, is het toch wel behoorlijk onsportief om dit zo te doen. Ja, klopt. Maar Magnus Carlsen heeft in dit geval wel het gevoel dat er iets meer aan de hand is. En natuurlijk heel belangrijk is ook dat Hans Niemann in het verleden, toen hij 12 en 16 was, heeft hij bij online wedstrijden ook echt vals gespeeld. Dat is bewezen en dat heeft Niemann ook zelf toegegeven. Ja, dus Niemann heeft eerder al toegegeven dat hij vals heeft gespeeld. Zegt nu dat hij dat niet meer doet. Carlsen heeft op Twitter een hele verklaring nu inderdaad uitgegeven hierover. Waarin hij dit natuurlijk aankaart. Wat wil hij? Nou, het allerbelangrijkste is dat hij wil ook dat er gewoon vanuit de wereld schaakmond, dat daar strengere maatregelen worden genomen om het cheaten te voorkomen. In zijn ogen kan het nu te gemakkelijk. En hij wil dat daar wat aan gebeurt. Maar wat zou de schaakmond kunnen doen dan? Nou, dat is niet heel makkelijk, maar er zouden nog strengere controles kunnen plaatsvinden. Er wordt af en toe word je al gescand, net zoals op een vliegveld bijvoorbeeld. Dat soort maatregelen, je kan bijvoorbeeld de wedstrijden vertragen. He, dus dat de wedstrijd bijvoorbeeld een kwartier of een half uur later wordt uitgezonden. En dat het voordeel kan dan zijn dat de tegenstander niet die informatie kan krijgen, tijdig. Ja, maar de signalen die hem gegeven zou kunnen worden, die moeten wel in diezelfde ruimte dan gegeven worden, toch? Ja, klopt. Dus het kan zijn dat er andere mensen die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de organisatie van het toernooi een soort dubbele rol hebben. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat de scheidsrechter ook een rol heeft om niemand te helpen. Ik zeg maar wat, hè. Ik zeg niet dat het zo is, maar nee. Dat soort dingen zouden kunnen natuurlijk. Maar dat betekent dat er sowieso onderzocht moet worden hoe je kunt vals spelen, hoe het gebeurd zou kunnen zijn en wat je er tegen kunt doen. Ja, het is een enorme opdracht. En het is een probleem wat eigenlijk al jarenlang in het schaken zich voordoet. Met name door de opkomst van de computers. Het is niet zo dat, zonder computers zou er geen probleem zijn. Want wij kunnen met elkaar over schaken praten. Maar dat betekent nog niet dat we meteen weten wat de beste zet is. Het zijn echt die computers. Ja. Die moet je dan de buiten zien te houden. En dat is niet zo heel makkelijk. Nee, nou, mij zou je ook niet veel hebben hoor, als het over schaken gaat. Maar nee. Ken de spelregels, daar houdt het ongeveer mee op. Wat betekent deze rel voor de sport? Er zijn de meningen over verdeeld. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, het is heel schadelijk. Gewoon het schaken komt slecht in het nieuws. De FIDE, de Wereldschaakbond, die heeft Magnus ook op een matje geroepen van dat hij deze acties ook wel op een andere manier herkenbaar had kunnen maken. Maar er zijn ook mensen die dit geweldig vinden en denken van het schaken is nu de hele week al in het nieuws. Je zou er bijna een film van gaan maken. Ja, het is wel een echte soap inderdaad. En je hoort ook de gekste theorieën inderdaad. Gebeurt van alles. Benieuwd hoe het gaat aflopen. Dank u wel, Robert Ries, internationaal schaakmeester en schaakjournalist.

Het wordt iets minder druk, maar het was wel behoorlijk druk. De drukste ochtendspits tot nu toe met 925 kilometer. Nou, nu 755 kilometer. Er is weer wat af. Maar je merkt het eigenlijk nauwelijks als je onderweg bent op de A7 bijvoorbeeld. Van Hoorn naar Zaanstad. Meer dan een uur vertraging tussen afrit Averhoorn en het knooppunt Zaandam. 3 kwartier extra reistijd heb je nodig voor de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein. De rechte reishok is dicht, de vangrail is daar stuk. Ook bijna 1,5 uur vertraging op de A9 Alkmaar Amstelveen vanwege bergingswerkzaamheden tussen knooppunt de Kooimeer en het Rottepolderplein. De linker reishok is daar dicht. De meeste oponthoud nog steeds op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er waren 2 verschillende ongelukken. Tussen Veenendaal en Driebergen 16 kilometer. Vanwege bergingswerkzaamheden is er maar 1 rijstrook open. Hopelijk gaan die rijstroken rond 9:30 weer open. Op de A59 tot slot van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk 50 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Jeroen Krabbé reist Frida Kahlo achterna naar Mexico en Amerika. Haar man Diego kwetst Frida zo diep dat ze vertrekt. Met de werken die ze daarna maakt, breekt ze door in New York. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Het NOS Radio 1 Journaal. De gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, heeft te maken met een lekkage en daardoor komt er gas vrij. Correspondent Charlotte Waaiers vanuit Berlijn. Charlotte, wat is er bekend over het lek? Nou, dat zou gaan om een lek in de pijpleiding die loopt door de Oostzee. Dus die loopt van Rusland inderdaad naar Duitsland. En dat zou zijn in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Maar zojuist meldt persbureau Reuters ook dat de Zweedse marine nog 2 lekken heeft gevonden. En dat is een andere pijpleiding die er eigenlijk parallel aan loopt. Dat is de Nord Stream 1 pijpleiding. Oh. Nou, daar is nog heel weinig over bekend. Maar dat is natuurlijk wel heel opvallend dat in korte tijd bij allebei de pijpleidingen lekken zijn vastgesteld. En Nord Stream 2 is nog niet echt in gebruik als leverancier, maar 1 natuurlijk wel. Ja, nou dat is het gek inderdaad. Dus Nord Stream 2 die is helemaal afgebouwd. Die was bedoeld als aanvulling op die eerste pijpleiding. Die was dus af, die zat helemaal vol met gas ook. Is ook dan onder druk gezet. Want dat moet je doen voordat je het in gebruik kunt nemen. Zodat het gas kan vloeien. Vanwege de Russische inval in Oekraïne ligt dat helemaal stil. En is het nooit in gebruik genomen geworden. Maar dat gas zit er wel in. Volgens mij gaat het om iets van 177 miljoen kubieke meter gas. Ja, dat is er nu dus uit aan het lekken. En Nord Stream 1, die was wel in gebruik. En die heeft ook gedurende de oorlog nog wel gas geleverd. Maar het werd steeds minder. Volgens Rusland vanwege technische problemen en onderhoud. Maar Duitsland zegt, wij gaan ervan uit dat dit opzet is. Want wij zien geen technische redenen die daar de oorzaak van kunnen zijn. In ieder geval stroomt daar nu geen gas meer door. Daar ontstaan geen extra problemen met het afnemen. Nee, maar wel een probleem dat ze lekken. Misschien. Want hoe gevaarlijk is dat lekken, weet je dat? Autoriteiten melden dat het wel mee schijnt te vallen. Ik vind dat zelf moeilijk in te schatten, maar ze zeggen dat is gas, dat is methaan, aardgas. Dat lost deels ook op in het water en het ligt vrij diep. Dus er zal veel oplossen voordat het naar boven komt. Tegelijkertijd kan het natuurlijk wel exploderen. Als dat zou gebeuren, dan zou het vooral lokaal een probleem zijn, zeggen ze. Dat is ook wel te begrijpen. Maar de marine die heeft wel een veiligheidszone ingericht, de Deense marine, rondom waar zij denken dat het lek is. En daar kunnen dus ook geen schepen in de buurt rondvaren. Dus zij gaan dus wel voor de zekerheid ervan uit dat er een risico is op misschien explosie. Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe los je dat op? Ja, en dat is erg lastig, want de marine is erbij betrokken. Er zijn wel autoriteiten ingeschakeld om uit te zoeken wat ze hiermee kunnen. En wat ook de oorzaak is, want ook dat is nog onduidelijk. Maar je moet je voorstellen, Nord Stream 2, en dat geldt minder voor Nord Stream 1... maar Nord Stream 2, ja, die deed geen zaken meer, want die werd stilgezet. En staat ook onder sancties. Er kwam geen geld meer binnen, dus er werkten ook bijna geen mensen meer. En het is ook heel moeilijk op dit moment om zaken te doen met dat bedrijf vanwege die sancties. Dus het was niet zo makkelijk om bedrijven in te huren die nu helpen met het oplossen van het probleem. Dus de inzet is vrij beperkt. Ik weet niet hoe dat nu zit met Nord Stream 1, want dat deed tot voor kort natuurlijk nog gewoon wel zaken. Daar is ook personeel. Dus misschien dat het dan iets makkelijker maakt. Maar ja, dat is een andere pijpleiding. Ze liggen wel parallel. Maar ja, hoe ze dit gaan oplossen, dat is echt onduidelijk. Ja, je zou bijna denken, neem het dan meteen mee als je het kunt gaan oplossen. Maar goed, daar gaan wij niet over. Ik weet niet of het bij elkaar ligt. Nee. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Het is 9:09. Jarenlang haalde Nederland hem niet, de NAVO-norm. 2% van het nationaal inkomen dat de overheid moet uitgeven aan defensie. Maar met de Russische inval in Oekraïne zijn bezuinigingen op defensie voorbij. En wil het kabinet over 2 jaar die norm wel halen. Een deel van de Tweede Kamer wil zelfs de norm nu vastleggen in de wet. Onder andere de SGP. En Christoffer is Kamerlid voor de SGP. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft met VVD en CDA het initiatief genomen voor deze wet. Waarom moet volgens u die NAVO-norm worden vastgelegd? Nou ja, wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat we in vredestijd natuurlijk toch wel denken van het gaat allemaal wel goed en we kunnen een beetje terug op defensieuitgaven. Ja, en je kunt niet op het moment dat je nog moet beginnen met defensie op te bouwen, op het moment dat je al een probleem hebt, zeg maar, hè, dan kun je er niet mee beginnen. Dus wat ons betreft zeggen wij van, laten we nu voorkomen dat we weer in een situatie komen dat we ons leger verwaarloosd, want de krijgsmacht niet voorzien van goede spullen. En laten we dat nu gewoon de wet vastleggen. Dan weten we ook zeker dat op het moment dat het nodig is, we er ook gewoon staan met een goede krijgsmacht. Ja, toch is de minister van Defensie niet heel erg enthousiast daarover. Wat vindt u daar dan van? Ja, wat opmerkelijk moet ik zeggen. En ik vind ook de argumentatie die ik in ieder geval in de krant zag gisteren, niet al te sterk moet ik eerlijk zeggen. Zo van, nou ja, financiën vinden het wat lastig. Ja, dat snap ik. Die vinden altijd alles lastig. U drukt zich heel voorzichtig uit. Ja, je moet je altijd netjes uitdrukken. En ik denk dat we het debat met de minister nog wel aangaan. Dus ik blijf er netjes over uitdrukken. En ik probeer haar gewoon op argumenten te overtuigen dat het toch echt wel van belang is dat er daar een goede, sterke krijgsmacht staat. Gewoon permanent altijd. Maar waarom denkt u dat het voor defensie zo hard nodig is? Want ja, je kunt je ook afvragen, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of onderwijs, daar zou je ook een norm voor kunnen opleggen. Maar toch stelt u het voor defensie? Ja, zeker. Nee, kijk, wij zeggen altijd van investeringen in onderwijs, investeringen in zorg en infrastructuur. Het is allemaal prachtig, het is heel hard nodig. Maar als je de veiligheid niet op orde hebt en je garandeert niet dat je het veilig kunt houden in je land, dan zijn al die andere investeringen gewoon nutteloos. Dat zien we natuurlijk in Oekraïne nu ook. En wat ons betreft zeggen wij van, laat dat nu voor zijn en laten we gewoon zorgen dat we die veiligheid eerst garanderen en van daaruit ook al die andere zaken ook goed opbouwen. Is dit een beetje ijzersmeden als het heet is? Aan de ene kant wel. Dit is natuurlijk wel het moment dat je denkt, dat past goed. Maar we hadden het al in het verkiezingsprogramma staan. En ja, we zijn de oudste partij van het land, hè? Tenminste die nog actief is. En ja, wij hebben het hier al jaren over. Dus wat dat betreft is het niet iets wat één keer per ongeluk opkomt. Alleen het momentum is er natuurlijk op dit moment wel. Dat is gewoon zeker. Nou, is het natuurlijk zaak om een kamermeerderheid achter u te krijgen. Hoe staat het ervoor, denkt u? Nou ja, met CDA, VVD, SGP hebben we natuurlijk al een fors aantal zetels. En ik reken op gezond verstand bij een heleboel andere partijen. Dus ik ga ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Dat het gewoon gaat lukken, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer. Ja, want de Eerste Kamer moet natuurlijk ook nog akkoord gaan. Ja, nee, dat is ook iets wat je serieus moet nemen. Dus We gaan het zien. Dank u wel, Christoffer, Kamerlid voor de SGP. En initiatiefnemer dus van het voorstel om de NAVO-norm vast te leggen in de wet. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Op veel wegen heb je nog steeds behoorlijk wat vertraging. Als ik kijk naar Noord-Holland is de A7, A8 nog steeds een ware onderneming. Vanaf de afrit Averhoorn tot aan knooppunt Zaandam 1,5 uur. En tussen Zaandam en knooppunt Koenplein ruim 3 kwartier vertraging. Op de A8 wordt aan de vangrail gewerkt. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 10:30. Zolang blijft daar de rechte reishok dicht. Wie gaat het geld voor de plaat die wij net hoorden? Waves heet het nummer, een grote internationale hit uit 2013... van Mr. Props, oftewel Dennis Steer. En hij spant een rechtszaak aan tegen zijn platenmaatschappij Sony Music. Want volgens Mr. Props is Sony niet eerlijk over de inkomsten die het nummer heeft opgeleverd. En hij eist dat alle contracten worden vernietigd en dat Sony minstens 10 miljoen euro betaalt. Sander Petit, muziekadvocaat van Petit Legal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u noemt zichzelf ook wel de dance-advocaat. Oftewel, u heeft heel veel te maken met alles wat er in die muziekwereld gaande is. Voor de duidelijkheid, niet betrokken bij deze zaak. Maar hoe bijzonder is zo'n rechtszaak? Nou, het is best wel bijzonder dat een bekende artiest de handschoen als het ware oppakt. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Artiesten zijn toch ook wel vaak bang om eruit te liggen bij de grote partijen. De grote muziekbedrijven in de wereld, zogenaamde majors, hebben best wel een sterke positie en veel mensen zijn daar afhankelijk van. Maar daarnaast kost het ook ontzettend veel geld om te gaan procederen en wat mensen vaak vergeten, ook ontzettend veel negatieve energie en tijd. Dus zie je dat niet zo heel vaak gebeuren. Toevallig wel een tijd geleden dat Martin Garrix bijvoorbeeld tegen zijn voormalige platenmaatschappij, management en muziekuitgever heeft geprocedeerd. En dan zie je toch dat als iemand dit dan doet, dan is er vaak wel iets aan de hand. En zijn dat voor de jurisprudentie of de rechtsvorming in ons land in ieder geval belangrijke zaken. Dus ik ben in die zin blij dat het gebeurt en dat deze zaak zo ook besproken wordt. Ja, want hoe werkt het met die contracten met zo'n platenmaatschappij? Die sluit je natuurlijk af voordat je weet vaak of zo'n nummer een hit wordt of niet. Ja. Zit het hem daarin of zit het hem erin dat de platenmaatschappij zijn contract niet nakomt? Ik denk dat het eigenlijk drieledig is. Aan de ene kant sluit je inderdaad een contract voordat je weet of iets een succes gaat worden. Nou, was het dat hier dat wel een beetje voelbaar was, maar als je gaat kijken, je tekent in het begin en je weet niet precies hoe het gaat werken. Dat is één. Het tweede is dat je vervolgens vaak met een percentage een overeenkomst sluit. Je sluit een percentage voor de vergoedingen, moet ik zeggen. Maar dat precies dat percentage is, dat is vaak niet zo duidelijk. En daarnaast, en dat speelde in deze zaak van Mr. Props en zijn platenlabel en Sony Music Entertainment ook een rol, is hoe wordt er nou precies afgerekend? En dat is wel een heel bekend probleem in de muziekindustrie, omdat het daar de transparantie vaak best wel ver te zoeken is. Ik krijg soms van cliënten een income statement, of een inkomstenoverzicht van één papiertje waarop staat, nou, er is €1000 verdiend en je mag zoveel factureren. En dan moet je maar vertrouwen dat dat dan klopt. Nou, daar zijn we al wel een flinke tijd mee bezig. En vorig jaar is er ook een wetswijziging op dat vlak geweest in Nederland. En ook in Europa trouwens. Waaruit die transparantie gewaarborgd wordt voor de maker. Dus ja. De auteur en de uitvoerend kunstenaar. En dat degene die dat exploiteert en de partijen die dat namens die partij weer exploiteren, dat die minstens één keer per jaar actuele, relevante en volledige informatie over die exploitatie dus aan de maker moet sturen. En dat moet je wel kunnen verifiëren. Nou is het probleem met dat verifiëren, dat als het gaat om één stream of één liedje of één verkoop, dat dat niet zo'n heel groot probleem is. Maar als het gaat om 800 miljoen streams, dan heb je een hele digitale boekenkast vol. En dan heb je echt een specialist nodig om daar chocola van te maken. Ja. Ja, je bent natuurlijk als artiest ook, je bent heel klein tegenover zeker zo'n maatschappij als Sony Music. Dat is een heel grote partij. Wat voor kans maakt hij met Mr. Props, met deze rechtszaak? Nou, vooropgesteld dat ik niet alle stukken tot mijn bezit heb. Ik heb alleen wat er openbaar te vinden is. En bijvoorbeeld het vonnis in kort geding, want ze hebben hier in 2020 ook al met elkaar over geprocedeerd. En uit dat vonnis blijkt een deel van de overeenkomst. En in die overeenkomst staat dat er moet worden afgerekend at source. En at source, er zijn eigenlijk twee manieren om de bron van de inkomsten te bepalen. At source wil zeggen bij de bron. En dat staat tegenover eigenlijk receipts of as received. Zoals ontvangen door een bepaalde partij. Nou, als het verschil daarbij is dat je bij de bron gewoon kijkt, wat wordt er nou in totaal met die muziek verdiend? En dat gaan wij als grondslag nemen om vervolgens een royaltypercentage daarop los te laten. Dus dat betekent dat eigenlijk Sony het openheid van zaken moet geven? Sony moet openheid van zaken geven, inclusief de partijen aan wie zij weer de rechten heeft verstrekt om bijvoorbeeld distributie van de muziek te doen. Dus dat gaat ook geldt ook bij derde partijen. En daar is toen een beetje, hebben ze zich achter verscholen van, wij krijgen die gegevens niet van derde partijen, dus kunnen wij ook niet helemaal doorgeven wat daar wordt verdiend. Ja. Maar daar ligt nu wel een accountantsrapport van Grant Thornton. Dat zegt, nou ja, er is dus veel meer verdiend dan wat Sony heeft doorgegeven. Dat is nog niet door de rechter bevestigd, maar er ligt wel een rapport van een hele serieuze accountant die zegt, nou, dat is iets anders dan wat jullie aan ons hebben doorgegeven. Dus er is nog ergens een vordering van 10 miljoen. Dus wat dat betreft, als dat zou kloppen, dan lijkt die kans te maken, kort gezegd. Dan lijkt die kans te maken. Het enige wat ik nog lees is dat er in de overeenkomst dat ze het hebben over net income. En dat zou weer wat anders kunnen zijn dan revenue. Maar hoe ze dat zien en hoe dat begrepen moet worden in het licht van de hele overeenkomst, daar zal de rechter een uitspraak over. Ja, dat gaan we afwachten. Dank u wel. Ja. Sander Petit, muziekadvocaat. Reactie aan de redactie. Wereldleiders zijn in Tokio voor de staatsbegrafenis van Shinzo Abe, de Japanse oud-premier die ruim 2 maanden geleden werd doodgeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. En vanmorgen zonden we daarover een reportage uit van correspondent Anoma van der Veren. Luisteraar Isabelle had nog een vraag. Op 12 juli was er toch al een uitvaart voor Abe. Hebben ze hem weer uit zijn graf getrokken om het vandaag nog een keer te doen? Zei zij wat oneerbiedig. Nou, dat hebben we even aan oma gevraagd. Abe is dus op 12 juli eigenlijk al gecremeerd. En zijn lichaam is destijds dus door heel Tokio heen gegaan, langs het parlementsgebouw bijvoorbeeld. En vervolgens in bijzijn van zijn weduwe en zijn naaste gecremeerd. Zijn as wordt dan door de familie bewaard, thuis of in een familiegraf. Maar vandaag brengt Abe's weduwe dus zijn as mee naar de staatsbegrafenis. Hij wordt dan op een centrale locatie neergezet in een grote zaal. En als dat afgelopen is, neemt Abe's weduwe weer zijn as mee terug naar huis. Oké, ja, zo gaat het. Dus die staatsbegrafenis is trouwens al begonnen, hè, om 7 uur Nederlandse tijd. Dus misschien al wel weer richting de aflopende zaak. Ik weet niet hoe lang ze erover doen, maar... Geen idee. Zo gaat dat dus vandaag. De Tweede Kamer debatteert vanavond over het aanpassen van de transgenderwet. Als de aanpassing er komt, kan iemand de M of V in het paspoort aanpassen zonder eerst naar een arts of psycholoog te moeten, zoals dat nu nog wel het geval is. Voorzitter Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland vertelde daarover in de uitzending. Luisteraar Santos schrijft dat hij non-binair is en een X in het paspoort wil laten zetten. Hier hoorde ik niets over in jullie item. Hoe staat het daarmee? Of hebben we Brand Berghouwer nog even teruggebeld? Onze regering heeft beloofd dat er een mogelijkheid komt voor een X in je paspoort. Maar blijkbaar was het juridisch een beetje te ingewikkeld om dat nu in deze wet mee te nemen. Kamerlid Lisa van Ginneken heeft beloofd dat ze met een initiatiefwet daarvoor komt. En ik hoop dus dat dat heel snel geregeld kan worden en dat ook mensen die een X in hun paspoort willen, dat kunnen krijgen. Ja, dat is een duidelijk antwoord. Het was overigens een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, het zat wel in mijn achterhoofd. Mm. Maar het was al zo'n best ingewikkeld gesprek. Met heel veel gevoeligheden en zo. Dat ik dacht op een gegeven moment, nou, laat ik dat maar even weglaten. En we zijn nu ook nog in die eerste stap dat die transgenderwet er nu ook nog eerst doorheen moeten. Dus dit was al een hele moeilijke. Ja. Ik dacht, nou ja, gaan we dat de volgende keer doen? Maar dat hebben we dan nu gedaan. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA liet vannacht een sonde botsen op een ruimterots. Daarover vertelden we ook in het nieuws om de koers daarvan te veranderen. Het viel luisteraar jammer op dat we in de media de termen meteoroïde, asteroïde, planetoïde allemaal door elkaar gebruiken. En dan zeggen we ook nog ruimterots, wat ik net ook al zei. Ja, wat is het nou? Vraagt Jelmer. Ja, volgens mij als we gewoon ruimterots zeggen en dat blijven zeggen, dan zitten we gewoon goed. Dan is dat weer veilig en makkelijk. Hè? Heerlijk. Maar we hebben het nog even extra uitgezocht. Asteroïden en planetoïden, ja, dat zijn synoniemen van elkaar. Oftewel, die mag je allebei gebruiken. Kleine rotsachtige objecten die om de zon draaien. Een ruimterots. Een meteoride is dan weer een stukje rots van zo'n planetoïde of asteroïde dat dan afbreekt. En op zich kan dat allemaal op de aarde afkomen. Kan je dus ook wat door elkaar gebruiken, zou je dan zeggen. En dan heb je ook nog meteoren. Ja, mag zeker niet. Nee, want een meteoor, dat is dan weer als zo'n stuk in de dampkring van de aarde komt. Oftewel, in de volksmond een vallende ster. Juist, oké. Okay. Nou, zoals iemand op de redactie hier al zei, het is dus in ieder geval rocket science. 3 voor de dag. Het is de laatste dag van het referendum in de bezette gebieden in Oekraïne. Rusland heeft dat referendum georganiseerd met de bedoeling dat deze gebieden zo definitief door Rusland geannexeerd kunnen worden. En nu al is duidelijk dat de uitslag van tevoren vaststaat dat het referendum niet op een eerlijke manier verloopt. Dat antwoord ja is. En we hoorden het natuurlijk net ook al even. Op dit moment is in Tokio de staatsbegrafenis van de doodgeschoten Japanse oud-premier Shinzo Abe. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is erbij namens Nederland. Vertelde voor de dienst waarom hij het zo belangrijk vindt om daar te zijn. Nou, wij zien Japan juist als een buitengewoon belangrijke bondgenoot hier in de regio. We hebben al heel lang belangrijke economische banden. Maar ook geopolitiek en op het gebied van veiligheid doen we steeds meer samen. Omdat we allebei vinden dat het internationale recht gerespecteerd moet worden. Stabiliteit hier in de regio voor ons een belangrijk aandachtspunt is. Maar andersom, Japan ook een van de landen uit de regio is geweest. Die zich heel expliciet hebben uitgesproken in hun steun voor Oekraïne. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. En de rechter doet uitspraak in de afpersingszaak rond een fruitbedrijf uit Hedel. Tegen hoofdverdachte Ali G. is een celstraf van 26 jaar en 7 maanden geëist. Martijn Haas, misdaadverslaggever van Omroep Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een zaak die heel veel aandacht kreeg. Misschien kun jij het nog even samenvatten? Nou, het is allemaal begonnen met de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen bij fruitbedrijf de grote Fresh Group uit Hedel. Dat was in 2019 en kort daarna zijn criminelen begonnen dat bedrijf af te persen onder het motto van wij willen ons verloren geld terug, wat mis is gegaan met die drugs die tussen de bananen zat. Dat was eerst met sms'jes en later volgden aanslagen. Men kwam erachter dat die aanslagen allemaal plaatsvonden op adressen die voorkwamen op een lijst die eigenlijk per ongeluk door het Openbaar Ministerie was verstrekt aan enkele verdachten van die afpersing die toen al vastzaten. Die aanslagen die hebben geduurd van begin 2020 tot en met juni 2021, dus anderhalf jaar lang. Op een gegeven moment is de hoofdverdachte Ali G. opgepakt en toen kwam men erachter dat hij in de gevangenis zelfs nog weer doorging met het plegen van aanslagen. Hij probeerde andere jonge criminelen te ronselen daarvoor. En daarvan zijn bewijsmateriaal is daarvan opgedoken. En toen op een gegeven moment kreeg justitie echt een harde zaak tegen hem. En zo kan het dat hij dus vandaag te horen krijgt hoe lang hij in de gevangenis moet. Ja, want geëist dus 26 jaar en 7 maanden. Nou zeggen de advocaten van G. Vrijspraak. Wat is hun argument? Wat hun argument is vooral dat het bewijs misschien niet goed onderbouwd is. Er is gebruik gemaakt van een undercover actie. Daarbij is een jongen flink onder druk gezet en die heeft toen een aantal zaken bekend. Dat is een belangrijk onderdeel van het bewijs. En die advocaat zegt, ja, die druk die daarbij is uitgeoefend, dat is eigenlijk ongeoorloofd. Daar is nieuwe jurisprudentie over. Dat moet een vrijspraak worden voor Ali. Of het zover loopt, dat weet ik niet hoor. Dat gaan we zo horen. Nou, jij bent bij die rechtszaak. En dan horen we het ongetwijfeld. Dankjewel. Okay, joe. Na 9:30 spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, wat ga je allemaal doen? Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: de forse toename van de zorgpremie is terecht. Ja, het jaarlijkse moment natuurlijk, hè, dat DSW de nieuwe zorgpremie bekend maakt. Een stijging van €9,75 vanochtend. En de verwachting is dat andere zorgverzekeraars zullen volgen met een minstens zo grote stijging. En dat, terwijl het al financieel heftige tijden zijn met de energierekening, de inflatie. En cultuur als diplomatiek instrument om toenadering te zoeken. On speaking terms te blijven. Spraakmaker Kirsten van den Hul is per 1 januari de nieuwe directeur van Dutch Culture. En zij legt uit wat het belang van cultuur kan zijn als smeermiddel in de diplomatieke betrekkingen. Dat zou meteen de spraak maken. Nou, daar gaan we meer over horen dadelijk. Nou en of. De hoofdpunten van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag verder.